Het NOS-journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag in Brussel is vanochtend vroeg in een café neergeschoten. De man van 45 is daarna gereanimeerd. Maar of hij nog in leven is, kan de Belgische minister van Binnenlandse Zaken nog niet zeggen. Ze zegt dat het wel zo goed als zeker de dader is. Het wapen waarmee hij gisteravond twee Zweedse voetbalsupporters doodschoot is bij hem gevonden. Een veroordeelde IS-vrouw werkte maandenlang op vrijwillige basis als juridisch medewerker bij vluchtelingenwerk. Ze had daar toegang tot de dossiers van vluchtelingen. De vrouw werd 5 jaar geleden veroordeeld tot 20 maanden cel. Maar dat wist vluchtelingenwerk naar eigen zeggen niet. De Amerikaanse president Biden reist morgen naar Israël en praat daar onder meer met premier Netanyahu over de oorlog tegen Hamas. Later reist Biden door naar Jordanië voor gesprekken met de koning, de Egyptische president en de Palestijnse leider Abbas. En 6 schilderijen die begin vorige maand bij een inbraak in Medemblik werden gestolen, zijn weer terecht. De kunstwerken, waaronder een zeker 360 jaar oud portret van de Friese koning Radboud, zijn door een onbekende man afgegeven bij kunstdetective Arthur Brandt, schrijft de Telegraaf. Het weer in de zuidelijke helft van het land is het bewolkt. In het noorden is het helder. Het wordt later op de dag zonnig en ongeveer 13 graden. ANWB, verkeersinformatie. De files van de ochtendspits nemen verder af. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is er eentje bijgekomen tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Roelof Arendsveen. 8 kilometer stilstaand verkeer. Door een onwelwording is de linkerrijstrook dicht. De vertraging die het oplevert is nu bijna een uur. Op de A10 Koenplein richting Knoopend Amstel ligt glas op de weg bij Knoopend Amstel. Dat betekent 10 minuten vertraging voor de 5 kilometer file erachter. A27 Utrecht richting Breda. Door een ongeluk bij Werkendam 9 kilometer stilstaand verkeer. Vanaf Noorderloos 3 kwartier. De rechte rijstrook is dicht. En de A28 Zwolle richting Amersfoort door een spoedreparatie bij Knoopend Hoevelaken. 9 kilometer file. Vanaf Stannulde 1/2 uur vertraging. De rechte rijstrook is tot donderdagochtend dicht. En omrijden kan via Apeldoorn A50 A1. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 17 oktober en vandaag... De Spraakmaker. Is Dina Halbertsma, ze is directeur van het Diabetesfonds. We moeten meer oog hebben voor gezondere voeding. En voor wie nu denkt, ja ja, dat weten we inmiddels wel. De voorzitter van de Alliantie Voeding voor een Gezonde Generatie schuift aan om ons te overtuigen dat dit cynisme nog lang niet gepast is. In het Mediaforum... Langs de Nederlandse snelweg verschijnen gekidnapte Israëlische kinderen op billboards. Het is een campagne van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. En het past in een internationale campagne om de publieke opinie over de strijd met Hamas te beïnvloeden. Is dit de manier? En verder? Vanaf begin volgend jaar moeten grote bedrijven in detail gaan rapporteren wat ze doen op het gebied van verduurzaming, maar ook de impact die het heeft op de leefomgeving van een bedrijf. En dat zou zomaar eens kunnen leiden tot een golf van vergaande rechtszaken tegen vervuilende bedrijven. We gaan het daar straks uitgebreider over hebben, maar we beginnen zoals elke dag met de stelling in stand.nl. Het is onwenselijk dat steeds meer wethouders van buiten de gemeente komen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Steeds meer gemeenten worden bestuurd door wethouders die niet in de gemeente waarin ze werken ook daadwerkelijk wonen. Ik ben gescheiden, heb 3 kinderen en ik wil eigenlijk graag, als het kan, bij mijn kinderen af en toe zijn. Dat heeft nadelen, maar ook voordelen. Namelijk, je kunt overbetrokkenheid, omdat je hier bent geboren en getogen, kun je dan vermijden. Terwijl je tegelijkertijd wel die sfeer van die stad kent en proeft. Een stukje continuering van het huidige college is op dit moment zwaarwegender als het woonplaatsbeginsel. Je kan als wethouder ook altijd ontheffing vragen. Ik vind het wel heel belangrijk om ook te leven waar je ook wethouder bent. Wat misschien best logisch is, want dan voel je dingen wellicht beter aan. Of is het ook prima als je van buitenaf komt? Feit is in ieder geval dat het steeds vaker gebeurt. Ook omdat wethouders simpelweg niet te vinden zijn binnen de eigen gemeente. En dat je ook volgens de wet daar een jaar ontheffing voor kunt krijgen. De wenselijkheid gaan we bespreken. Allereerst natuurlijk hier aan tafel. Dina, welkom. Dank je wel. Goedemorgen. Spraakmaker. Jij komt uit Zeewolde. Ja. Ja. En hoe heb je al eventjes nagedacht, ken ik überhaupt de wethouders? En waar komen ze vandaan? Ja. Nou ja, ik dacht vanuit mijn functie als directeur van het Diabetesfonds en voorzitter van Alliantie Voeding, Gezonde Generatie, maakt het me eigenlijk niet zoveel uit waar die wethouder vandaan komt. Als we maar zorgen voor een gezonde leefomgeving, dan zijn wij ontzettend blij. Maar als inwoner van die prachtige gemeente Zeewolde is het ook wel handig als je de wethouders kent, als die dichtbij zijn, als ze aanspreekbaar zijn en weten wat er leeft. Ja. Dus zo denk ik ongeveer over en hoe is dat bij jullie dan? Heb je daar een beeld van? Ja, nou ja, Zeewolde heeft natuurlijk een aantal jaren geleden was de komst van het datacenter, een grote data, was echt een issue. Uh-huh. En Zeewolde is een hele grote gemeente met een groot buitengebied. En dan is het toch, daar was het toch wel handig om om toch te weten wat er nou speelt, ook in dat grote buitengebied onder de boeren bijvoorbeeld. Ja. En dat het gevoelig ligt. En dat het dan een goede afweging. Precies, zo dat je de goede afweging kunt maken. Ja. Pieter Klok is ook hier voor het Mediaforum, alvast de hoofdredacteur van de Volkskrant. En goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het bij jou in de gemeente? Ik woon sinds kort weer in de gemeente Amsterdam. Oh. Dus daar woont volgens mij iedereen. Maar zo'n grote stad, dan kun je bijna niet wonen. Maar ik woonde lang in een klein dorpje, Ilpendam, ten noorden van Amsterdam. En daar zag je wel de voor- en nadelen van wethouders die uit het dorp komen. Het voordeel is dat je de mensen kent, je begrijpt de problemen goed. Nadeel is dat politieke conflicten heel snel persoonlijk worden. Ja. Dat huizen beklad worden. Dat was bij jullie ook? Ja, dat is bij ons ook wel gebeurd. Of dat je de naam van de wethouder ineens heel groot ergens wordt geprojecteerd om te protesteren. Het wordt heel persoonlijk gemaakt. Er wordt ook heel snel persoonlijke belangen verondersteld. Hè. Als je een maatregel neemt, wordt heel snel gedacht, nou, dat zal ze wel doen. Omdat het in haar voordeel is of in het voordeel van de familie. Dus het wordt heel snel nasty. En politiek is denk ik wat onaangenamer geworden. En dan kan het goed zijn om buitenstaanders te hebben. De Limburgse politiek is ook gered door buitenstaanders. Hè. Op een gegeven moment konden ze het waren dan gedeputeerden. Maar die konden ze niet meer vinden. En de verhoudingen waren zo verziekt. En toen hebben ze op een gegeven moment gewoon besloten, we halen mensen van buiten. Nou, toen ging dat college lopen als een zonnetje. Nadeel van te warme banden met je bevolking. Nou, hebben we ook in Den Haag gezien. Hè, waar Richard de Mos van oudsher iemand is die heel erg contact hij heeft zelfs juist aan, dat is juist het voordeel. Dat maakt mij zo populair. Ja, dus dat is ook een groot voordeel. Ja. Maar je gaat snel de grens over, blijkt. Of althans, volgens het Openbaar Ministerie. Ja, volgens de rechter niet, hè? Want er is uitspraak. Nee, maar er is nog hoger beroep. Er is in ieder geval discussie over waar die grens dan precies ligt. Dus je banden kunnen ook te warm zijn. Ja, en tegelijkertijd, als je kijkt naar wat de laag eronder is, van wat straalt het uit als mensen niet meer bereikt zijn om in hun eigen gemeente wethouder te worden, dat is misschien wel een wat zorgelijke ontwikkeling. Ja, maar dat hangt daarmee samen. Dat politiek steeds onaangenamer wordt. Ook door alle sociale media zijn we nog vergeten. Maar daar wordt ook veel feller en persoonlijker aangevallen. Dus mensen hebben er gewoon geen trek meer in. Het kost veel meer energie. Het zijn vaak veel ingewikkelde dossiers door de decentralisatie. Dus het kost ook heel veel tijd. Ja. Er zijn heel veel dingen die hier samenkomen. Maar ja, dan krijg je wel automatisch, denk ik, meer vragen naar professionele bestuurders. Of die nou in de gemeente woonden of niet. En je kunt het ook voor 50% doen. Jan-Jaap de Kloet bijvoorbeeld. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent wethouder van buiten, zogezegd, in Zandvoort. U belt dat ons klopt. Ook. De vergadering, begreep ik, van het college is inmiddels begonnen. Maar toch fijn dat we u eventjes kunnen spreken. Ik heb gezegd dat ik even bij jullie zat. Dus dat is hartstikke fijn. Is het, wat je vaak hoort, is het is uiteindelijk een vak. Is het de expertise waarvan u zegt, eigenlijk kan je in elke gemeente aan de slag? Nou, dossier wat ik heb, mijn portefeuille, is het fysiek domein. Ik doe in mijn portefeuille de bouwprojecten hier in Zandvoort. En ik denk dat dat wel een verschil maakt met bijvoorbeeld het sociaal domein. Ik denk dat de expertise die je hebt en de ervaring, ik ben ook wethouder geweest in andere gemeenten. De procedures zijn overal bijna hetzelfde, alleen de inhoud is natuurlijk anders. Dus daar moet je wel goed op voorbereiden en inlezen. Ja. Chris Seiderveld reageerde vanochtend ook. Hij is 20 jaar wethouder geweest in Schiedam en zegt, elke stad heeft nu eenmaal een eigen sfeer, elke buurt heeft een eigen karakter. En hoe meer je daar als bestuurder in geworteld bent, hoe doelmatiger je je werk ook eigenlijk kunt doen. Klinkt best logisch, toch? Klinkt best logisch. Volgens mij heeft een van de sprekers ook gezegd, je hebt niet die hele erg sterke en warme banden met de inwoners, waardoor je misschien ook een soort ballast meeneemt. Het kan een voordeel zijn, omdat je alles precies in detail kent. Maar wat ik merk is dat je aan de ene kant jezelf wel heel erg eigen kan maken met de gemeente waarin je werkt. Mm-hmm. En tegelijkertijd ook enige afstand hebt tot de materie. Dus, want hoe doet u dat in Zandvoort? Hoe bedoel je? Nou, hoe zorg je dat je je eigen maakt? Door er veel te zijn. Vanavond hebben we hier een raadsvergadering. Dus dan blijf ik ook in Zandvoort overnachten. En dat doe ik regelmatig. En dan ook even de kroeg in? Nou, eventueel. Je kan ook s'avonds nog even napraten naar de raadsvergadering. Want dat doen we meestal. Maar als er in het weekend wat is of een speciale activiteit in de avond, dan ben ik er ook. Dus het ligt ook een beetje aan jezelf hoe veel tijd je erin wil steken. Ja, en u was eerst wethouder in de gemeente Weidemeren. Dat is ook waar u woont? Daar woon ik ook nog steeds, zeker. Is dat duidelijk anders? De gemeente is wel duidelijk anders. De mentaliteit gewoon qua regio is anders, merk je. Het is echt een kustdorp hier. En dat heeft ook zijn eigen charme. Wat me zeer aanstaat. En ik heb me hier heel snel thuis gevoeld. En dat komt niet alleen door de raad en het college natuurlijk, maar ook door de inwoners zelf. Dus dat gaat heel goed voor mijn gevoel. Ja, er wordt niet gekeken van, hey, daar heb je die van buiten. Nee, zeker niet. Nee, dat gevoel heb ik zeker niet. En ik heb het ook nooit teruggehoord. Dus integendeel eigenlijk. Nee. En Weidemeren achterlaten? Ja, ik begrijp het eigenlijk wel. Volgens mij bent u de enige Formule 1 wethouder ter wereld. Dus ja. Dat klopt, ja. Dat was natuurlijk de aantrekkingskracht om naar Zandvoort te gaan, of niet? Nou, het is wel heel bijzonder dat in mijn portefeuille zit. Maar als je ziet wat voor ambities en opgaven er liggen als het gaat over woningbouw, dan is dat ook een flinke kluif, kan ik je merken. Ja, ik kan het zeggen. Daar moeten ook over vergaderd worden. Ik zou zeggen, ik hou u niet langer op. Fijn dat we in ieder geval u konden spreken en u geeft aan. Het heeft zo beide zijn voor- en zijn nadelen, maar het is heel goed te doen als bestuurder, als wethouder. Jan-Jaap de Kloet was dat. Ja, dat betekent natuurlijk dat er dan een vacature in Weidemeren was. Ron de Haan, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u de plek ingenomen van Jan-Jaap de Kloet of niet? Want u bent wethouder in Weidemeren. Nou, dat is niet helemaal het geval. Ik heb Jan-Jaap nog net meegemaakt. Oh, kijk aan. Die nam. Ik hoop dat hij blij is overigens dat ik nu de wethouder ben in de gemeente waar hij woont. Dat was wel leuk geweest om hem even te vragen, want u komt ook van buitenaf. Zeker, ja. Ik woon in Kastrikum, waar ik ook 4 jaar bestuurder ben geweest. En daar ook inderdaad zelf verantwoordelijk was voor het oprichten van de lokale partij De Vrije Lijst. En die partij die is er nog steeds, maakt nu geen deel uit van het college. Dus ik was op de transfermarkt beschikbaar. En het is Weidemeren geworden. Want we hadden het hier aan tafel even over de druk die daaruit kan gaan. De wethouders die onder druk gezet worden ook. Maar dat niet altijd even leuk is. Qua dreigementen ook. Om in de publieke sector nu werkzaam te zijn. Daar heeft u geen last van? Nee, daar heb ik helemaal geen last van. En gelukkig maar. Want er gebeurt natuurlijk wel het nodige in Nederland op dit moment. Overal op de wereld. Hè. Het is natuurlijk een hele ellendige situatie. Als je alleen al kijkt naar het vluchtelingenvraagstuk. Gisteravond was ik nog op een bijeenkomst in Kortehoef. En dan sta je toch natuurlijk met een gemeenschap die zich zorgen maakt over de opvang van vluchtelingen. In dit geval ging het om Oekraïense vluchtelingen die al in de gemeente woonachtig zijn. Maar ja, dan krijg je natuurlijk toch vragen, wat gebeurt er straks met onze omgeving? Ja, en dan moet je natuurlijk toch die samenleving goed aanvoelen. Is het toch van belang dat je ook echt wel je in die samenleving begeeft. En niet komt aanwaaien om je werk te doen. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat we behalve bestuurders hebben natuurlijk ook nog ambtenaren. En die zijn juist dagelijks met de inhoud van dat werk bezig. Hè. Die horen natuurlijk het goede gesprek te voeren. Als bestuurder probeer je daarin richting aan te geven. En ook soms de gemeente wakker te schudden. Of je komt op toch op innovatieve ideeën, hè, kansen die je ziet. Die vaak in een gemeente toch voor het oprapen liggen. Maar ja. Niet door iedereen even snel gezien worden. Dus ja, het gaat er gewoon om, voel je de samenleving goed aan, maar ook van, kun je goed luisteren? En kun je de krachten versterken die er zijn? Kun je zorgen wegnemen van mensen? Ja, en dan maakt het niet uit of je zelf op de hoek van de straat woont of een eindje verderop. Nee, want u gaf vanochtend aan een collega aan, ik heb liever dat je het vak goed beheerst dan dat je de gemeente goed kent. Lijkt mij toch allebei wel van groot belang, hoor. Ja, kijk, je bent ook geen wethouder, maar het is een functie. Hè? Dus het hoort eigenlijk gewoon, wat Jan-Jaap ook al zegt, het is natuurlijk een professionele opgave. En zeker nu er zoveel naar gemeenten toekomt, denk aan de woningbouwopgave, het vluchtelingenvraagstuk, maar natuurlijk ook op het sociaal domein. Ik ben dan in Weidemeren zelf verantwoordelijk voor zowel het fysieke domein als het sociaal domein. En ik doe ook personeel en organisatie. Ja, dan kun je zeggen, dat is misschien wel een beetje veel. En dat klopt ook. Want elke 3 dagen in Nederland vertrekt er een wethouder. Mm-hmm. Die verdwijnt van het podium. Dat is echt eigenlijk wel behoorlijk zorgelijk. En ook in Weidemeren hebben we een wethouder zien weggaan enkele maanden geleden. Nou, ik ben zijn functie over gaan nemen. En ik was eigenlijk net nieuw. Ja, ik heb nu 2 FTE, dus ik werk ongeveer 15, 16 uur per dag. Dat is misschien wel een beetje veel. En daar moeten we wel eens over nadenken. Dat je goed voor jezelf blijft zorgen. Ook als je niet in de gemeente woont waar je wethouder bent. Ja. Vindt u het anders dan voor raadsleden gelden? Zegt u, daar moet je wel echt wel van binnen de gemeente zijn. Want u geeft namelijk aan, de raad, dat zijn ook de ogen en oren. Die maken natuurlijk een programma. Als wethouder voer je het eerder uit. Zeker. Kijk, en natuurlijk het zijn van raadslid, wat ook eigenlijk steeds meer een professionaliteit wordt. Eigenlijk hoor je er zo'n 16 uur van de week mee bezig te zijn. Maar ik ken raadsleden die werken bijna fulltime als raadslid. Zoveel komt er op ze af. Ja, dat is natuurlijk wel een volksvertegenwoordigende rol. Je moet een begroting kunnen lezen, want daar ga je over. Je moet een begroting ook kunnen controleren als raadslid. Je bent het hoogst bevoegd gezag. Maar ja, je hebt ook een bestuurder nodig. Je hebt een dagelijks bestuur nodig. Dus het is gewoon hartstikke belangrijk dat raadsleden goed verankerd zijn in die lokale samenleving. Maar ook goed vertrouwd zijn met die wettelijke taken waar ze voor staan. Ja, en dat hoort dan, als het goed is, een goed dualisme te zijn met een groep van professionals. Zowel ambtenaren als bestuurders die daar richting en leiding aan kunnen geven. Ja, en dat kan zeker ook van buiten zijn. Ron de Haan uit Castricum, wethouder in Weidemeer. Hartelijk dank. Dan naar Ruud Grondel. Die is twee keer wethouder geweest van buiten en twee keer van binnen. Dat wordt een hele begrip deze ochtend, meneer Grondel. Goedemorgen. Want u bent ooit gevraagd voor Haarlem om wethouder te worden. En het expliciete verzoek was toen: wij hebben iemand van buiten nodig. Waarom was dat? Politieke ongelukken gebeuren. Er was een discussie over de wethouderskandidaat die GroenLinks naar voren had geschoven. En toen hebben ze zelf besloten: we gaan geen ruzie intern maken. Wie het dan wel wordt, wie steekt de dolk in de rug. We halen iemand van buiten. En dat was ook heel nuttig, want ze hebben nog een jaartje ruzie gemaakt met elkaar. Maar niet met mij, want ik had het niet gedaan. Nee, maar lekker als je daar dan tussen zit. Ja, politiek is natuurlijk ook wel een beetje ruzie maken soms. Ordelijk ruzie maken, zeg ik altijd. Dat is politiek. maar ik moet zeggen dat ik het zelf heel erg nuttig vind dat sommige wethouders van buiten er kunnen zijn. Het is altijd handig als je een menging hebt in een college, maar je voegt iets toe. Ja, want grappig genoeg. Zoals Leiderdorp zegt, u moet je niet hebben dat het alleen maar mensen van buitenaf zijn. Nou ja, dat maakt het ingewikkelder. Maar kijk, wat maakt het ingewikkelder dan? Omdat je geschiedenissen niet kent, vooral dat. Je moet, maar het is snel inwerken. En dat vind ik zelf het leukste ervan. Dat je in een gemeente komt en dan alles mag vragen. Terwijl als mensen die er wonen vaak soms een beetje beschroomd zijn om te zeggen: waar ligt die straat eigenlijk? Of wat is die organisatie eigenlijk? Terwijl als je van buiten komt, mag je alles vragen. En mijn gevoel was dat ik binnen een half jaar meer wist dan veel van mijn collega's over de gemeente waar ik werk. Toch wel. Ja, ik kreeg vanochtend een reactie ook van een van de luisteraars, Janneke Willekes. Die zei van: wij hebben echt een van de langst zittende wethouders in ons dorp. Hij kent iedereen, ziet elke losliggende tegel. Kortom, het tegenovergestelde eigenlijk van iemand van buiten. De vraag is... ik ben 12 jaar in Diemen gebleven, dus toen was ik ook een van de langzittende wethouders. Ja, toen kent u ook elke losliggende tegel. Precies. Ja, maar voel je dan toch niet beter aan waar mensen behoefte aan hebben en gewoon dingen die rondzingen binnen een gemeente? Ja, het is toch persoonlijkheid ook. Het is hoe je je openstelt. Ik had een collega in Diemen die elke dag minstens een half uur de 200 meter van zijn huis naar het gemeentehuis aflegde. Omdat hij met iedereen aan de praat raakte. Ik ben een netwerker. Ik zorg dat ik weet wie de buurtburgemeesters zijn en probeer zoveel mogelijk gesprekken te hebben. En zorg ook dat het proces van besluitvorming zo open mogelijk is, zodat je geluiden van mensen op kan pakken. En dan stel je daarvoor open. Dat is ontzettend belangrijk. Korte vraag nog. Maar met name de ervaring. Is het voor u een beroeping of een baan? Het is een ontzettend leuke baan. En het is een roeping omdat je je druk wil maken over hoe de wereld in elkaar zit en daar wat aan doen. Ruud Grondel, hartelijk dank. Dan naar Onno Hoes. Hij was burgemeester van Maastricht. Is later waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer en Roermond geweest. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Grootste nadeel van wethouders van buiten is volgens u dat je lokaal geen mensen meer opleidt. Dus dat is eigenlijk iets wat de consequentie kan worden van wat we nu aan het doen zijn. Ja, en ook een beetje aansluiten naar wat ik zojuist in die laatste zinnen hoorde van de voorgaande spreker. Het is een baan, het is geen roeping meer. En dat is volgens mij nooit echt de bedoeling geweest. Want dan word je een soort manager van de gemeente. En daar heb je al heel veel mensen voor die je daarvoor betaalt. Je moet juist in het college van burgemeester en wethouders mensen hebben die met de voeten in de klei en het zand staan. En die misschien niet alles weten, alles snappen, maar wel weten hoe ze dat moeten filteren vanuit de informatie die ze vanuit de organisatie krijgen, vanuit de samenleving. En zo moet je een stad of een dorp besturen. En ja, het is dus steeds meer een kunstje geworden in plaats van iemand die met emoties en tranen in het debat staat. Maar is dat, de vraag is of dat zo wenselijk is. Want als je kijkt naar wat gemeentes op hun bordje krijgen, dat is ook eigenlijk alleen maar complexer geworden. En ik heb ook wel eens in het verleden ook bij regionale omroepen collega's van mij gehad die de politiek volgden en die dan terugkwamen: jongen, wat een niveau. In de negatieve zin. Dus misschien wat meer professionaliteit is best prettig. Nee, maar dat wil ik zeker onderschrijven. Maar dan kom ik op jouw vraag terug die je zo uitstelde. Van hoe ga je nou met de opleiding van politici om? Mm-hmm. Kijk, als we op deze manier steeds wethouders naar boven halen. Kijk, voor burgemeester een heel ander verhaal natuurlijk. Die switchen altijd van de ene naar de andere gemeente. Maar wethouders die dus niet meer opgeleid worden in de eigen gemeente. Dan krijgen ze enorm tekort aan mensen die dat heel leuk vinden om te doen. En soms ook heel slecht zijn in de eerste jaar. En daarna gewoon groeien en supergoede wethouders worden. Dus je gaat in je politieke partij, ga je zeggen van ja, nou laten wij maar een professional uit dat andere dorp of uit die andere stad halen in plaats van dat we zelf iemand doen. Ze zijn gewoon, ja, mag ik het bijna zeggen, soms te lui ook om het te doen. En ze zijn bang, misschien moet ik dat nog eerder zeggen, ze zijn bang dat het een carrière dip betekent, terwijl er enorme winst uithaalt waar je de rest van je leven en je samenleving een stuk verder mee helpt. Als mensen uit de eigen gemeenschap het gaan doen, bedoelt u? Ja, nou, ja, dat bedoel ik. Want dan niet alleen dat je één bent met je gemeenschap, maar je leert gewoon ook veel meer. Dus de mensen die nu heel bang zijn, dat ja, ik heb een mooie baan. Ja, en dan gaat er niet een paar jaar wethouder. De vraag is of dat natuurlijk is. Want je hoort ook wel vaak over de druk die wordt geuit. Hè, de dreigementen die je op je af kunt krijgen. Zeker als je in een gemeenschap staat. Dat is van, hey, ik heb nog wat van je te goed. Of wat flik je me nou? Dus er speelt meer dan alleen maar dat carrièreperspectief. Ja, maar dat hoort er ook bij. Ik bedoel, dat is onze lokale politiek. En we moeten dus met elkaar ook dat proberen te corrigeren. En we gaan het dus nooit corrigeren met elkaar als we alleen maar managers van buiten halen. Ja. Dus als je niet je eigen mensen gewoon ook in de frontlinie neerzet, ja, dan gebeurt er eigenlijk niks. En dat vind ik doodzonde in het kader van het opleiden ook van politici, wat je vroeg. En daarnaast dus wat je aangeeft van dat zakelijke, prima, professionalisering. Maar die emotie, die moet er ook zeker zijn. En dat is de Die moet er zijn. Ja. Moet elkaar de hartjes inslaan gewoon in het politieke debat. Well, daar gaat het om. En dan krijg je ook weer nieuwe mensen, figuurlijk dan. Hè. Maar dan krijg je ook weer nieuwe mensen die zeggen, oh wauw, daar gebeurt iets. Ik heb ook wel zin om iemand de hartjes in te slaan. Nee, dat ik zie de kop al hoor. Onno Hoes, dubbele punt. We moeten elkaar de hartjes in willen slaan in de lokale politiek. Zo is die quote te winnen. Ja, nou, meneer Hoes, u heeft een vlucht te halen. Hartelijk dank. Dank nog eventjes voor uw reactie. Pieter Klok, wat kijk nou, je? Ik vond het wel een interessante opmerking dat je elkaar de harsers moet kunnen inslaan. Maar dan hoorde ik meer zeggen. Je tegelijkertijd moet je heb je natuurlijk een discussie over sociale veiligheid, waar elkaar de harsers inslaan volgens mij niet meer zo wordt geaccepteerd. Ik had ook niet helemaal het idee dat het letterlijk bedoeld werd. Nou maar ik vind het wel een goed punt, want ik hou er ook wel van als debatten wat vurig zijn. Je moet ervoor willen staan. Politiek mag het ook soms wel. Ja. We gaan praten met iemand die tot vorig jaar wethouder in Zutphen was, Matthijs ten Broeke. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Had u op elke gemeente, in elke gemeente wethouder kunnen zijn? Of was het specifiek Zutphen en alleen Zutphen? Specifiek Zutphen. Ik ben ervan overtuigd dat als ik in een willekeurige andere gemeente dit zou doen, dat ik het werk ook echt minder goed zou doen en echt minder goed uit verf zou komen. Maar waarom dan? Ja, ik heb gemerkt, als je geen voeling hebt met de samenleving, als je de lokale cultuur minder goed kent, als je de historie niet goed kent, dan neem je echt andere besluiten. En daarom vind ik het echt belangrijk dat bestuurders ook echt niet alleen op dat moment wonen in de gemeente. Dat is één, dat is ook heel belangrijk. Maar ook daarvoor daar vandaan komen. Ja. Nou ja, we hoorden net al van je moet eigenlijk een mix hebben, zodat je ook wel het historische perspectief kunt zien van dingen die in het verleden hebben gespeeld. Maar tegelijkertijd gaf een van de wethouders ook aan van, nou, ik denk dat ik binnen een half jaar ongeveer meer weet over de gemeente waar ik nu werk dan menig wethouder die er al zijn hele leven woont. Ja, dat is bekeken vanuit die wethouder. Maar het is ook belangrijk om te kijken vanuit de inwoners of zij dat ook zo zien. Of zij ook merken en voelen of die wethouder ook echt hun wethouder is. Daar draait het volgens mij om. Ja. Ik hoorde net de uitdrukking elkaar de hersens in slaan. Volgens mij is het wel goed om te beseffen dat voordat de parlementaire democratie er was, dat ook hetgene was wat echt gebeurde op straat. Letterlijk. En nu is dat gelukkig een stuk beschaafder. Maar als we niet oppassen, als lokale bestuurders niet meer uit de plek komen waar zij besturen, dan wordt die afstand echt groter tussen mensen. En dat is echt een gevaar. Nou, ik zie het aan Stefan van Lunenburg, die zegt het gaat niet alleen om wethouders, maar ook beleidsmedewerkers. Ik merk het zelf in Amersfoort, waar op het stadhuis voornamelijk mensen zitten uit Utrecht en Amsterdam. Mensen die denken, ja, wij doen het zo bij ons, dus dan moet het ook hier zo zijn. Waardoor Amersfoort meer het karakter verliest en een soort nieuw Utrecht of Amsterdam 2.0 wordt. Is dat ook een zorg die u heeft dan? Ja, dat heb ik in Zutphen ook wel gemerkt, dat een deel van de ambtenaren inderdaad uit andere gemeenten komt. Nou, dat vind ik nog iets minder bezwaarlijk. Maar als dat het geval is en de bestuurder komt eigenlijk ook nog uit een andere plek, dan gaat er echt iets mis. Ja. Kortom, u zegt eigenlijk wel gewoon in je eigen gemeente. Ja, ja. En natuurlijk merk je dan ook, hè, als je in de supermarkt loopt, dat je wordt aangesproken op wat je doet. En dat heb ik zelfs nu ik al een jaar het werk niet meer doe, merk ik dat nog steeds. Mm-hmm. Maar dat is helemaal niet verkeerd. En dat zijn ook mensen die boos zijn. Maar dat is juist goed. Dat ik vind dat het werk juist beter maakt. Ja. Dankjewel, Matthijs ten Broeke. Dan ga ik nog naar de directeur van de Wethoudersvereniging. Dat is Jeroen van Gol. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een ontwikkeling die we al langer zien. Er wordt heel veel gesproken over, kun je nou een gemeente echt voelen? Hè? Weten wat er echt leeft. Ja. Is dat een legitiem argument wat u betreft om het onwenselijk te vinden? Nou, niet om het onwenselijk te vinden. Want ik denk namelijk dat je ook als wethouder van buiten prima in staat bent en in de gelegenheid wordt gesteld om die voeling met de gemeente te krijgen. Het moet niet uitmaken waar je bed staat als je maar in de gemeente bent, als je wakker bent. En dan kun je ook prima onder die samenleving actief zijn. Een gemiddelde wethouder werkt 60 tot 70 uur per week. Mm-hmm. En dan ben je dus in die gemeente. Ja. Nou, je kunt gewoon met voorzitters van wijkraden, met voorzitters van dorpsoverleggen, met je inwoners. Ja, worden aan de lopende band activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd, waarbij je heel goed in beeld krijgt wat er allemaal speelt en wat er nodig is. Iets anders, een ander getalletje. Gemiddeld zit een wethouder er 3 jaar maar. Dat is natuurlijk relatief kort. Ja, als ik dat hoor, dan is het bijna te begrijpen dat je niet iedere keer in je eigen gemeente gaat wonen. Want dan ben je continu aan het switchen. Ja, zeker met de huidige woningmarkt is het niet eenvoudig om dan iedere keer te verplaatsen. Dan jaag je ook bestuurders behoorlijk op kosten. Plus dat de hypotheekverstrekker ook niet heel guitig is met het verstrekken van hypotheken aan wethouders. Dus dat maakt het allemaal wel wat lastiger. Ja. Maar u zegt eigenlijk, de praktijk leert het gewoon uit. Dit is waar je niet onderuit komt en het kan prima met het aantal uren dat iemand werkt. Ja, je kunt. Een van de hoofdmoten van je wethouderschap is dat je in verbinding staat met de samenleving, met de raad. Ook de raad zijn natuurlijk de volksvertegenwoordigers, die geven de kaders mee. Die geven jou als het ware de opdracht. En daarin zit natuurlijk al heel veel kleur in van wat zij noodzakelijk achter voor de samenleving. Maar daar zit dus natuurlijk ook iets, meneer Van Gol, van voer je uit als wethouder? Of ben je een wethouder met een eigen agenda? Natuurlijk heb je altijd een eigen agenda op hoe je het uitvoert. Hè. De raad geeft de kaders mee van dit moet je realiseren. Maar hoe je dat doet is helemaal aan de wethouder. Ja. En dan speelt er speelt mee dat je voeling hebt bij wat er lokaal van je wordt verwacht. Ja, heb ik eigenlijk nog 1 vraag en die ga ik stellen aan John Bell. Hij traint lokale politici en bestuurders. Want meneer Bell, dat in de vingers krijgen van die lokale cultuur, is dat iets waar je op kunt trainen? Of moet je het gewoon in je hebben of niet? Ja, tuurlijk. Het lukt burgemeesters ook. Die komen meestal van buiten. Die 6 jaar dat ze dan in de eerste periode zijn, dan zie je dat ze al heel snel, al vaak in het eerste jaar, lokale wortels hebben. En daarbij, je moet als bestuurder ook gewoon goed naar je gemeenteraad luisteren. De emotie van het debat waar Onno Hoes op doelde, die hoort juist ook van die gemeenteraad te komen. En op het moment dat je dat als wethouder kan stimuleren, kan faciliteren en daar goed naar kan luisteren, dan kun je een prima bestuurder worden als, zoals Jeroen zegt, je bed ook ergens anders staat. Ja, maar helemaal aan de andere kant van het land? Of je dan ook nog de cultuur kunt voelen? Nou ja, al sinds mensenheugenis vinden we een reistijd van 1 uur, 1,5 uur zo ongeveer het maximum. En dat zal voor maar klein bestuurders van buiten. Ja, exact. Ja. Ach, hoe ver is Maastricht nou helemaal vanaf Rotterdam? Dat is er zit 1 rivier tussen. Ja. Nou ja, dat is het. Nou, het valt eigenlijk wel mee. Hartelijk dank nog, John Bell. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Voorkom een boete? Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen, je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Nu, 15 maanden gratis. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n bank. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. De Britse krant The Guardian heeft na 40 jaar afscheid genomen van een cartoonist omdat zijn tekening over Netanyahu antisemitisch zou zijn. Raakt dit ingewikkelde conflict nu dus ook de vrijheid van cartoonisten? We gaan het straks bespreken in ons mediaforum. Eerst nu, de klopjacht op de dader van de aanslag gisteravond in Brussel is voorbij. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Michel Koenen. De vermoedelijke dader van de aanslag in Brussel is vanochtend vroeg in een café neergeschoten. De man van 45 is daarna gereanimeerd, maar onderweg naar het ziekenhuis mogelijk overleden, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. En vannacht werd een klopjacht op de dader gehouden. Dat leidde uiteindelijk tot een schietpartij, vertelt correspondent Ardi Stemmerding. Dat is dus gebeurd in een café in Schaarbeek. Melding was er binnengekomen bij de politie dat hij daar was. Vervolgens zou er een vuurgevecht zijn geweest. Er zou dus geschoten zijn over en weer. En ze gaan dus nu kijken of dit daadwerkelijk de dader is. Maar dat ligt wel helemaal in de lijn der verwachting. Want ook het wapen waarmee de aanslag is gepleegd is op die locatie aangetroffen. Alleen zegt de minister, ja, om het 100% zeker te weten willen we ook nog vingerafdrukken afnemen. Zodat we zeker weten dat het om deze man gaat. Gisteravond werden twee Zweedse voetbalsupporters doodgeschoten. Een derde persoon raakte gewond. De schutter sloeg daarna op de vlucht. Online verschenen berichten waarin een man van Tunesische afkomst de aanslag opeiste. Hij zei geïnspireerd te zijn door IS. De schutter verbleef illegaal in België en was 7 jaar geleden al eens in beeld bij de veiligheidsdiensten. De Poolse PiS-partij heeft bij de verkiezingen van zondag flink minder stemmen gekregen dan de vorige keer, maar blijft de grootste partij in het parlement. Met alle stemmen geteld komt de huidige regeringspartij uit op ruim 35%, nog iets minder dan de exitpoll van zondagavond. Het wordt waarschijnlijk moeilijk voor de PiS-partij om een regering te vormen. Voor de oppositiepartijen van onder meer oud-premier Donald Tusk wordt dat een stuk makkelijker. De parlementsverkiezingen kenden de hoogste opkomst sinds het einde van het communisme. Een veroordeelde IS-vrouw werkte maandenlang op vrijwillige basis als juridisch medewerker bij vluchtelingenwerk. Ze had haar toegang tot de dossiers van de vluchtelingen. De vrouw werd 5 jaar geleden veroordeeld tot 20 maanden cel. Loterijen hebben met succes gelobbyd tegen een nieuwe waarschuwingstekst voor gokken. Dat blijkt uit stukken die de NOS heeft opgevraagd met een beroep op de wet Open Overheid. De tekst Wat kost gokken jou? Stop op tijd zou het oude speelbewust moeten vervangen. Maar na motie van de VVD werd een uitzondering voor loterijen gemaakt. De Amerikaanse president Biden reist morgen naar Israël. Hij praat dan onder meer met premier Netanyahu over de oorlog tegen Hamas. Later reist Biden door naar Jordanië voor gesprekken met de koning daar, de Egyptische president en de Palestijnse leider Abbas. 6 schilderijen die begin vorige maand werden gestolen uit het voormalig stadhuis van Medemblik zijn weer terecht. Vrijdagavond stond er opeens een busje bij kunstdetectieve Arthur Brandt voor de deur, vertelt hij. Het regende, het was donker, het was tijdens de voetbalwedstrijd. En dan wordt er aangebeld. En dan staat er iemand die zegt, ik kom de 6 schilderijen afleveren. En hij meldde erbij dat hij niks met de diefstal zelf te maken had. Maar dat hij ze in zijn bezit had gekregen. Hij heeft ook geen beroep gedaan op de beloning. Die was uitgeloofd van 10.000 euro. Dus dat was een goed teken. En ja, dat duurde alles bij elkaar een paar minuten. En toen was hij weer weg. Ja, onder de stukken is een zeker 360 jaar oud portret van de Friese koning Radboud. Bij de inbraak werden ook een barometer en een kroonluchter gestolen. Die zijn nog niet teruggebracht. En de boom van het jaar staat in Oosterwijk. Een Maria Linde in de Brabantse plaats kreeg de meeste stemmen, ruim 7000. De boom is naar schatting 650 jaar oud. Vroeger werd er onder een lindeboom vaak recht gesproken. Het is onbekend of dat onder deze gigantische boom ook is gebeurd. Het weer nog in de zuidelijke helft van het land bewolkt. In het noorden een zonnige dag en een graad of 13. Morgen neemt de bewolking dan verder toe. 'S Avonds regen, wel iets warmer, een graad of 15. Michel, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn een paar files op de A4. Den Haag richting Amsterdam staat 11 kilometer tussen Leidschendam en Roelevarensveen. Door een onwelwording is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is iets meer dan een half uur. Op de A27 Utrecht richting Breda is na een ongeluk de weg weer vrij. Bij de brug bij Gorkum 9 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort is nog steeds een spoedreparatie aan de gang bij Knopend Hoevelaken. De rechterrijstrook is waarschijnlijk tot donderdagochtend dicht tussen Strand Nulde en Knopend Hoevelaken 8 kilometer file. En de vertraging is een half uur. Omrijden kan via Apeldoorn, via de A50 en de A1. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkeld, organiseert en versterkt. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse school. Ontdek de kunstcollectie van ons koningshuis nu in Museum Gouda. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen. Dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Koninklijke Kunst, normaal achter gesloten paleisdeuren, nu in Museum Gouda. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Al snel verschenen gisteravond beelden van de dodelijke schietpartij in Brussel op sociale media. En ook met de boodschap van de vermoedelijke dader. Moet je terughoudend zijn met het tonen van die beelden, of dien je ook een groter belang, zeker als die dader nog vrij rondloopt? We gaan het vandaag in ons mediaforum bespreken met de hoofdredacteur van de Volkskrant, dat is Pieter Klok. De hoofdredacteur van Hart van Nederland is net binnen, Mark Veningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Mark. En onze spraakmaker is vanochtend Tina Halbertsma van het Diabetesfonds. Mark, we beginnen met jouw mediamoment uit de regio, zo gezegd. Vertel. Wat dichter bij huis, ja. Nou, ik hoorde net al een hele parade aan wethouders voorbij komen op de radio. En dat sluit hier wel een beetje bij aan. Want ik las in Tubantia dat de gemeente Hof van Twente toch maar weer eens overweegt om een journalist in dienst te gaan nemen om verslag te gaan doen van de raadsvergaderingen. En dat is vaker gebeurd. Hè. Het is ook vaker besproken volgens mij wel in dit mediaforum. En vaak zie je dan bij journalisten de reflex, oh, dat doet die gemeente om een beetje de journalistiek uit te schakelen en de kritiekloos berichtgeving te doen. Ik denk dat Ik geloof dat de motieven om dit te gaan doen wel oprecht zijn. Hè? Dat veel gemeenten gewoon zien, met name gemeenteraadsleden, dat er steeds minder journalisten op de publieke tribune zitten. En dat ze zich afvragen, ja, waar zijn we het hier nou voor aan het doen uiteindelijk? Hè? Ja, voor de gemeenschap, maar als niemand dat te horen krijgt, wat ben je dan aan het doen? Dus ik geloof wel in dat er zuivere motieven zijn. Tegelijkertijd is de oplossing natuurlijk wel de verkeerde. Dat je zelf dan een journalist in dienst gaat nemen. Het is vaker geprobeerd. Gemeente Oudewater bijvoorbeeld, herinner ik me, heeft het ook al eens geprobeerd. Maar het was vrij snel weer van de baan. En waar zit dat dan in? Nou, uiteindelijk wordt het dan toch een soort van communicatieadviseur. Ja, en daar is niets mis mee, die zijn er ook. Maar dat is niet te verwarren met de journalistiek. Dus hier proberen ze het ook weer. Maar ik denk dat het belangrijk is, het is volgens mij wederom een signaal dat we iets moeten met de infrastructuur van die lokale journalistiek. Want die is in Nederland gewoon niet goed op orde, niet meer. He, veel uitgeverijen hebben het moeilijk om op lokaal niveau goede journalistiek te bedrijven, omdat het duur is. Omdat adverteerders naar de grote techbedrijven zijn gegaan. Ja. En bovendien, als jij de bakker bent, dan kun je beter op een sociaal media platform adverteren. Want je bent heel gericht. Kun je je advertentie kwijt in plaats van in een krant. Minder abonnees, nou moet het rijtje maar op. Of echt wel eerder de huis-aan-huisbladen. Waar dan ook wel natuurlijk over wordt gesproken van dat is heel veel advertentie. Dat is voor de bakker misschien wel weer interessant. Klopt, is op zich interessant. Maar ook daar zullen ze last hebben van dat die advertentiemarkt anders verdeeld wordt. Dus het is gewoon een moeilijk probleem. Het is een breder probleem. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er ook een bredere oplossing voor komt. En dat het niet dit soort labmiddelen zijn, en goed bedoelde labmiddelen in dit geval, om toch iets van lokale journalistiek te hebben. Maar dat je veel fundamenteler moet kijken naar het hele bouwwerk van de journalistiek in Nederland. Wat is er op nationaal niveau, wat is er op regionaal niveau en wat is er nog op lokaal niveau? Want dat is wel wat de staatssecretaris Oesloe nu juist aan het doen is. Hè? Dat ze daarmee de lokale radio, de omroepen in ieder geval, weer meer geld geeft en probeert op die manier die slagkracht wel te vergroten. Ja, dat is gunstig, want je ziet dus dat het echt wel op de agenda staat en dat het belang van die lokale journalistiek al een paar jaar gewoon veel meer wordt erkend ook. Tegelijkertijd zie je dat het ook verschillende experimenten zijn. Dan gaat daar weer wat geld naartoe en nu gaat het weer naar de lokale omroepen en dan zie je dat de grote uitgevers in Nederland daar ook weer bezwaar tegen maken en dat snap ik ook, want die zeggen als jij de lokale omroep stimuleert, dan ondermijn je eigenlijk een beetje ook de bereidheid om nog een advertentie op een betaalde krant te nemen, op betaalde journalistiek. Dus dat is best complex. Dus volgens mij moet je gewoon met elkaar, ook met de branche aan tafel, om te gaan kijken hoe kunnen we nou zorgen dat er kwaliteitsjournalistiek op lokaal niveau bedreven kan blijven worden. Overigens, hier komt de vraag vanuit de gemeenteraad om die verslaggever aan te stellen. VVD-raadslid Edwin Scheperman die reageerde in het politieke programma van de lokale omroep daar, Hofstreek. Ja, daar zijn we weer, hè? We gaan beginnen. Ja, onafhankelijke journalist. Die moet aangenomen worden volgens de raad. Wat vindt u daarvan? Dit verzoek van de raad komt eigenlijk voort uit het feit dat je steeds minder verslaggeving van wat er in de raad gezegd wordt en gebeurt in de media vindt. Dat ook live uitgezonden bij onze omroep. Ja. Helemaal mee eens. Wat moet zo'n journalist dan doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Hè. De vraag is uitgezet bij het college. En we wachten een klein beetje op hun voorstellen voor invulling. En hoe onafhankelijk is onafhankelijk als zo'n persoon betaald wordt door? Ja, dat vind ik ook een hele sterke vraag. Ja. Er zijn nog heel veel vragen en heel veel open einden. Ja, er zijn nog veel vragen onbeantwoord wat dit betreft. Overigens zei je al een detail was dat de lokale omroep dit nieuws zelf moest vernemen uit de media. Want zij stonden niet op de perslijst van de gemeente. Nou ja, hier zie je dus ook dat die lokale omroepen, en misschien soms terecht en soms niet terecht, kan ik in dit geval niet inschatten, maar journalistiek gezien natuurlijk niet serieus genomen worden. Nee. En dat is ook zonde. En ik denk ook wel dat het dus belangrijk is om hen er wel bij te betrekken. Want je ziet bij die lokale omroepen, het zijn vaak geen geschoolde journalisten. Maar het zijn wel mensen die hun wortels echt hebben. Daar ging het net ook over met de wethouders in die lokale samenleving. En dat is uiteindelijk ook toch, denk ik, voorwaarde 1 om goede journalistiek ook te kunnen bedrijven. Dat je weet waarover het gaat. En is het, Pieter, hoe sta jij erin? Als iemand door de gemeente betaald wordt, is die dan niet in staat om neutraal en onafhankelijk te zijn per definitie? Of kan dat wel degelijk? Nou, dat moet je niet willen. Want nee, maar er wordt vrij snel traditioneel. Wat mij opvalt, dat er vrij snel traditioneel wordt gedacht. Van de journalisten verdwijnen, dus we moeten journalisten terug. Terwijl ondertussen heb je sociale media waar je ook heel veel kunt lezen, waar heel veel debat is. Nou, er werd net al gezegd, elk raadsdebat wordt tegenwoordig live uitgezonden, zo'n beetje. Dus je kunt het gewoon zien als burger. Ja. Dus ik denk ook wel dat het goed is om het soms niet alleen maar. Ik ben van de geschreven pers, hè, dus ik neem het er altijd graag voor op. Maar soms denk ik ook, er zijn ook andere oplossingen om de democratie goed te houden. En de vraag is of dat moet met hetzelfde, op dezelfde manier zoals we dat vele decennia hebben gedaan. Maar zeker alles kan doorgeprikt worden. Hè? Dus je kunt al die debatten kun je live, gemeenteraadsvergaderingen kun je natuurlijk live meemaken. Is het nodig om daar wel bepaalde duiding of analyse bij te hebben? Zeker, je hebt ook onderzoeksjournalistiek nodig op lokaal niveau. Dus ik geloof wel dat daar een gat ligt en dat ook op de een of andere manier gesubsidieerd moet worden. Maar je moet nooit direct mensen in dienst nemen. Je kan ook gewoon een pot voor onderzoeksjournalistiek instellen, bijvoorbeeld. Ja, maar dat is anders dan een raadsvergadering volgen. Ja, maar het probleem is ook wel, heel eerlijk zijn, niet altijd makkelijk hoor, om goede journalisten op heel lokaal niveau te vinden. Maar dat dus. Is volgens mij juist waar jij voor pleit, Mark, en waar Oesloe ook mee bezig is, om dus die kwaliteitsimpuls te krijgen. Ja, maar ik denk dat je toch misschien nog een slag dieper moet kijken van wat heb je nodig voor het goed functioneren van de democratie. En ja. Er zijn wel meerdere oplossingen, denk ik, dan gewone journalisten aannemen. Ja, hoewel je daar natuurlijk op lokaal niveau hetzelfde over moet denken, denk ik, als op landelijk niveau. Want daar vinden we belangrijk dat er veel journalistiek is, dat er ook pluriforme journalistiek is. En op lokaal niveau zou je dan ook naar andere oplossingen kunnen kijken. Maar ik vind dat je eigenlijk op dezelfde manier daarnaar moet kijken. Nee, zeker. Misschien moet je wat journalisten van landelijk naar lokaal. Dat zou heel goed zijn. Want landelijk zijn er heel veel. Ja. Misschien wel te veel. Bij de krant ook. Nee, dat vind ik dus niet. Nee, dat dacht ik al dat je dat ging zeggen. We gaan door. En dat heeft eigenlijk alles te maken ook met de actualiteit. Pieter, dat merk je aan jijzelf ook. Je hebt eigenlijk maar één media-dieet, zou ik bijna zeggen. Waar ik mee opsta en mee naar bed ga, helaas. Ja. Ja, is er geen ruimte voor andere dingen dan heel weinig. De oorlog. Maar goed, jullie doen goed je best met wethouders en lokale democratie. Het zijn natuurlijk ook heel belangrijke onderwerpen. Nee, maar ik lees eigenlijk alleen maar over de oorlog nu, ja. En een column in de Financial Times was iets wat jou... Ja, bij hoge uitzondering. Ja, dat is een column van Gideon Rachman, chef van hun buitenlandredactie. En het is natuurlijk heel moeilijk om partij te kiezen in dit conflict. Je moet eigenlijk geen partij kiezen. Je moet alleen maar constateren dat het heel erg is wat er gebeurt, denk ik. Maar hij zegt, steun aan Israël kan ook in het belang van de Palestijnen zijn. Want het allerbelangrijkste voor Israël nu, zijn analyse, is dat erkend wordt wat een vreselijk leed ze hebben doorgemaakt. Hè. Dus ze hebben allemaal referentie aan de Holocaust. Ze zien het als een pogrom. Ze willen de erkenning van de wereld. En hij schrijft, als je ze die erkenning onthoudt, dan appelleert het aan het gevoel van eenzaamheid, wat het Joodse volk van oudsher toch al heeft, hè, door alles wat er gebeurd is. En als ze dat gevoel weer krijgen, dan zullen ze eerder geneigd zijn om te denken, oké, dan moeten we blijkbaar helemaal zelf oplossen. Nou, dat gaan we dan ook doen en dan gaan we keihard een keer in Gaza. Dus dat vond ik eigenlijk een heel krachtig verwoord. En ook wel oplossing voor het dilemma. Je kunt dus beide doen. Maar als je dat hebt over we steunen, wie is we dan? Of... Ze? We steunen. Ik denk, het gaat steunen. Steun is belangrijk. Steun is alweer een moeilijk woord. Hè? Maar je gebruikt dat helemaal aan het begin. Bedoel je dan vanuit de journalistiek of de internationale de gemeenschap? Samenleving. Of? Nee, vooral de politiek. In dit de politiek. Geval natuurlijk. Ja, journalistiek heeft geen taak om mensen te steunen. Nou ja, daarom vroeg ik me ook af. Nee, daar doen we niet aan. Maar nee, ik bedoel echt politiek. En ik vond het een hele interessante bijdrage aan de discussie. Omdat vaak wel een tegenstelling wordt gecreëerd van ik steun Israël wel, maar wat ze daar doen, dat steun ik niet. Je kunt gewoon heel goed dingen tegelijkertijd doen. Ja, gisteren zat Kamal Oula hier van de Telegraaf en die gaf aan. Toen ging het er ook over, hè, of je dan ergens heel erg een kant kiest of niet. En hij gaf aan het feit dat je iets veroordeelt, wil niet zeggen dat je per definitie voor het andere bent. Nee, dat is wat precies. Nu eigenlijk zo snel ontstaat. Loopt allemaal door elkaar heen. Doordat het zo, er zoveel emoties in het hele debat zijn. Ja. En dat is eigenlijk wat jij ook probeert aan te geven. Ja, dan komen we straks op die actie van Sidi die er ook uit voortkomt. Natuurlijk toch frustratie van Israël dat het heel snel gaat over het leed van Gaza. Wat ook logisch is, hè, want dat is leed wat nu wordt aangericht, waar we nog iets aan kunnen doen. Dus het is logisch dat onze aandacht daarnaar uitgaat. Maar daardoor is er, denk ik, voor hun gevoel weer soms wat weinig aandacht voor het leed wat is alles aangericht. Ja, want voor mensen die dat niet hebben gezien, langs verschillende snelwegen in ons land zijn billboards nu te zien, hè, met daarop ontvoerde Israëlische kinderen. En die zijn geplaatst door het CIDI, het Centrum Informatie Documentatie Israël. En het doel is om mensen bewust te maken van de noodzaak van Israëls operatie in Gaza. Mark, als je het ziet, denk je dan dat het voelt als een nieuwe ontwikkeling, toch? Zendtijd inkopen of reclame plaatsen. Ja, dus kennen de informatieoorlog. Maar... Ja, dus eigenlijk ook weer niet. Want dit is ook weer van alle tijden. Als je de aandacht die organisaties, zoals in dit geval het CIDI, kunnen krijgen via media, is één aspect. Maar je hebt natuurlijk ook allerlei eigen kanalen. En daar zijn de middelen alleen maar groter voor geworden. Ja. Voorheen stuur je een briefje rond of je plaatst een advertentie ergens. Ja, nu kun je ook een billboard. En je kunt er heel veel andere middelen inzetten om uiteindelijk jouw boodschap bij een groot publiek te krijgen. En ik denk in dit geval dat Sidi daar ook om die reden voor gekozen heeft. Het is een boodschap die je voor jezelf ongefilterd aan de buitenwereld kunt geven. Ja, wat zit er voor jouw gevoel achter, Pieter? Of? Nou ja, ik begrijp die wanhoop heel goed. Hè, want zij is wanhoop, zeg je? Ja, van de Joodse bevolking en ook hier. Dat je toch het gevoel hebt, dus te weinig oog voor ons leed. We dreigen te vergeten wat ons is aangericht. En dat willen ze weer benadrukken. Wat natuurlijk discutabeler wordt, dat ze daar ook een soort legitimatie in zien voor de aanval op Gaza. En dat ze daar ook steun voor willen. En dat is gewoon ingewikkelder. Nou ja, ja, dan kom je weer op van het ene is een reactie op het ander. Dus zo. Ja, maar toch moet je het proberen apart te zien. Maar hoe, want hoe gaan jullie er op de redactie mee om? Dat je natuurlijk in het begin gisteren, nou, zaten we ook met hoofdredacteuren, interessant om te bespreken van, daar heb je de aanval van Gaza gehad, waarin dus de totale ontzetting ook was wat Israël werd aangedaan. Vervolgens zie je nu de omstandigheden in Gaza en daar is natuurlijk veel aandacht voor over de beelden, de schijnende beelden die je ziet, het tekort aan alles, de onmogelijkheid om weg te komen. Dus hoe duid je het en hoe nou, je moet zorg je voor die balans? Dat het heel complex is. Ik heb zelf de vergelijking gemaakt met 9-11 en die aanslag op Amerika die toch wel heel erg aan doet denken. Toen hadden we een maand de tijd om stil te staan bij het leed wat New York was aangedaan. Hè? Want het duurde een maand voordat ze in Afghanistan ging bombarderen. En er waren die bombardementen ook nog een stuk minder dramatisch dan de bombardementen in Gaza nu. Nu begonnen ze op zaterdagmiddag al te bombarderen in Gaza. Dus vanaf het begin lopen dan twee gebeurtenissen door. En je kunt dan eigenlijk niet goed recht doen aan die gebeurtenissen in Israël ook. Want je moet ook meteen. Het is te veel in korte tijd. Het loopt naast elkaar. En ze zijn op een of andere manier aan elkaar gelieerd. Dus wat je over het een zegt, doet weer af aan wat je aan het ander wil doen. Dus het is gewoon heel ingewikkeld. En dat moet iedereen gewoon erkennen in plaats van elkaar in de haren vliegen. Dit is een heel ingewikkelde situatie. Wat ook nu heel ingewikkeld is, is dat je vrij veel getuigenissen uit Israël krijgt. Dat is weer makkelijk. En vrij weinig uit Gaza, want die mensen zijn bijna niet meer te bereiken. Dus daar zie je ook minder soort journalisten. Dus het is gewoon heel moeilijk om gelijktijdig te laten zien wat er is aangericht, wat er nog wordt aangericht. En dan moet je elke dag opnieuw moet je daar goed over praten. Van welk perspectief missen we? Moeten we toch nog meer aandacht daarvoor? Laten we vooral niet vergeten dat dit ook aan de hand is. Nou, nu gaan ze in de Westbank weer tekeer, de Israëli's. Dat dreig je ook te vergeten. We hebben het gisteren over geschreven. Dus in het noorden dreigt ook nu oorlog te ontstaan. Hezbollah. Dus je moet continu nadenken. Die gelijktijdigheid van heel veel verschillende dingen, dat is gewoon voor de journalistiek heel lastig. Ja. We zijn op ons best als we één onderwerp helemaal kunnen uitdiepen, het leed kunnen verwerken. En dat kan nu niet. Het gaat te snel. Omdat het volgt elkaar zo snel op. En bij Hart van Nederland dan? Want jullie proberen het nieuws bij Hart van Nederland natuurlijk dichter bij mensen ook te brengen. Ja, en ook de impact in de samenleving hier te laten zien. Hè. Dat gebeurt op verschillende manieren. Natuurlijk ook met de demonstraties die er aan beide kanten zijn en die plaatsvinden waar we gewoon verslag van doen. Maar we hadden bijvoorbeeld afgelopen week ook een reportage op Urk waar mensen allemaal Israëlische vlaggen hadden opgehangen die volgens de volgende nacht allemaal werden weggehaald. Dus op die manier laten we de impact hier in de Nederlandse samenleving zien. En wat Pieter zegt, het is ongelooflijk complex en ingewikkeld. Ik denk ook niet dat wij het medium zijn om die internationale ontwikkeling te duiden. Hè. Daar zijn wij het merk niet voor. Er zijn andere merken voor die dat veel beter kunnen duiden. Wij proberen heel erg te duiden wat er hier in de Nederlandse samenleving gebeurt en wat de impact hier is en waar dat vandaan komt. En dat is al ingewikkeld genoeg, want ik denk dat op elke redactie, wat Pieter ook zegt, dat het ook nog eens een keer belangrijk is, dat je goed met elkaar bespreekt of je zelf, hoe neutraal je zelf nog steeds bent. Hè? Want iedereen is ook mens, ook journalisten zijn mensen, dus die worden ook beïnvloed door berichtgeving, door dingen die ze horen, dingen die je ziet. Dus het is ook belangrijk om als redactie daarover het gesprek continu gaande te houden. Van oké, kijken we nog steeds heel evenwichtig hiernaar en hebben we overal voldoende aandacht voor? Ik denk dat ook dat heel belangrijk is aan dat onbewuste mechanisme om daar voldoende op te letten. En dan dus ook kijkend, omdat de emoties heel snel hoog oplopen en dat het ook snel polariseert van wat bereik je met bepaalde publicaties. Want je kunt dingen registreren, maar daarmee kun je ook bijvoorbeeld weer daar moet je niks van aantrekken. Nee? Kijk, de crux hier is dat iedereen heeft een andere context van waaruit ze naar dit conflict kijken. Mm-hmm. Ja. En daarom denkt iedereen er anders over. Dus je moet niet net alsof er één context is, hè, wat sommige politici de indruk hebben gewekt. Er zijn heel veel verschillende contexten. En je moet net zo lang praten tot je doorhebt wat de context bij de ander is, voordat je elkaar in de haren vliegt. Ja, god, ik had de afgelopen zaterdag ook etentje waar het bijna misging, weet je. Want je wordt heel snel, begrijp je elkaar verkeerd. En roep je, wat zeg je nou eigenlijk? Dus je moet je niet daarop focussen, niet op de standpunten, maar op door welke bril kijk je naar. Ja. Dus dat is het anders. Registreren wat je doet en daarmee proberen in balans te en blijven. Verdiepen. Dan toch nog even terug naar wat het Sini nu doet, maar ook een pagina grote advertentie is er in de Telegraaf vanochtend met foto's en leeftijden ook van ontvoerde mensen. Is dat iets wat, als je hem als Volkskrant aangeboden krijgt, zou je hem ook plaatsen? Ja, zeker. Ja, dat mag heel veel in advertenties. Nou, dit is gewoon een volstrekt legitieme boodschap bovendien, dus ze mogen daar aandacht voor vragen. En ook daar weer, als je, dan kijk je niet naar hoe zou het opgevat kunnen worden en hou je daar rekening mee? Nee, daar kan je in dit geval echt geen rekening mee houden. En je kijkt alleen of het strafbaar is. En daar is in dit geval natuurlijk helemaal geen sprake van. En het klopt ook allemaal wat er in die advertentie staat. Dus nee, tuurlijk. Dus dan is het prima om te plaatsen. Ja. Wat je ook ziet naast die openbare publicaties is dat er, ja, laten we zeggen, via een achterdeur beelden zijn van het conflict die binnenkomen. Verschillende media berichten daarover. Hart van Nederland deed dat als volgt. Gruwelijke beelden van aanslagen door Hamas komen sinds kort ook voorbij in spelletjes op de mobiele telefoon. Als reclame die tussendoor even oppopt. Job, zijn 7-jarige zoontje, zit gisteravond op zijn tablet een spelletje Soccer Stars te doen als de anti-Hamas-video oppopt en heftige beelden laat zien. En uitgelegd dat dat spelletje maar even niet meer moest gebeuren. Maar vervolgens was de vraag, zit het op meer apps? En dat bleek het geval te zijn. Ja, wat je dus ziet is dat het dus eigenlijk tussendoor komt. Hè? Dat dan in één keer beelden kwamen. Of ook bij echt kinderspelletjes. Job Knoester vertelde dit trouwens, een strafrechtadvocaat. Die ook aangaf, dan begint het heel lief. En er staat er ook bij van, uw kinderen kunnen nog niet lezen. En vervolgens dan over het aantal kinderen wat slachtoffer is geworden. Mark, het journaal kun je uitzetten of mijden. Dit niet. Nee, dit wordt al wat complexer dan bijvoorbeeld de CD-campagne langs de snelweg, die over het algemeen door volwassenen gezien wordt en je rijdt door. En dit is wel heel erg gericht op kinderen. Dus dit wordt wel een stukje ingewikkelder inderdaad. Ja. Maar ja. Ja, ik vind het meer. Nee. Kijk, als je spelletjes voor kinderen maakt, kun je wel afvragen of je dit soort advertenties moet toestaan. Ja, maar dat is meer het beleid van Google, geloof ik, en Apple. Nee, maar ja, dan kom je eigenlijk wat jij net aangaf. Ja, wanneer is iets strafbaar of niet? De Donald Duck heeft een ander advertentiebeleid dan de Volkskrant. Dat is gewoon zo. Je kunt daar best grenzen stellen. En als een spelletje daar ja, dus daarin zou jij wel kijken van, zou je het wel of niet? Als je doelgroep kinderen is, moet je wel nagaan. Ja, wil je dit soort advertenties passen die daarbij? Iets anders is, het dagblad The Guardian heeft nu na 40 jaar de samenwerking met een cartoonist Steve Bell opgezegd. Aanleiding is een tekening die antisemitisch zou zijn. En op de bewuste cartoon zien we de Israëlische premier Netanyahu die een stuk huid in de vorm van Gaza uit zijn buik snijdt. Je bent hoofddirecteur van de krant. Kun je begrijpen dat The Guardian die samenwerking stopzegt na zoveel jaar? Ik kan het wel begrijpen, maar ik zou het zelf nooit doen. Ligt dat eens toe? Nou, kijk. Wat je ziet is dat Netanyahu heeft bokshandschoenen aan. Hè? Dus die cartoonist heeft uitgelegd wat hij heeft willen vertellen. Mm-hmm. Namelijk dat je met bokshandschoenen aan een heel precieze operatie probeert uit te voeren. Met andere woorden, dat is onmogelijk. En daarmee verwijst hij naar die operatie in Gaza. Precisiebombardementen bestaan niet. Je kunt dit niet precies doen. Hij heeft dat uitgelegd, hoe hij het heeft bedoeld. Ja, en dan vind ik dat je niet anders kan zeggen. Ja, dat is gewoon een legitieme tekening. Kijk. Maar het beroep van cartoonist is gewoon wel in gevaar en wordt bedreigd. Cartoonisten die vergroten uit, die spelen met karikaturen. En in het geval van de Joden zijn het vaak beladen karikaturen. Hè? Want we hebben natuurlijk uit de jaren 30 kennen we de vreselijkste antisemitische tekening. Dus daar moet de cartoonist zich wel bewust van zijn. Van oké, ik moet daar wel even opletten. Dus het kan zijn dat ze er soms ook een fout in maken. En dan moet je gewoon zeggen, oké, dit was een fout. We trekken die tekening terug. Dat hebben wij in een ander geval afgelopen jaar ook wel gedaan. Maar gelden dan nu, wat er nu speelt, vind jij dan dat er andere regels gelden dan wanneer het een half jaar geleden? Kijk, als een tekening heel erg verkeerd begrepen wordt. De situatie is, vroeger werden cartoons alleen gezien door de lezer van een krant. Die begrepen die cartoonist, die waren al 40 jaar met hem verbonden. Die waren een beetje mild naar de cartoonist als ze dachten, ik begrijp het niet helemaal, dan kozen voor de gunstige interpretatie. Dat is losgelaten, want die cartoons worden nu wereldwijd verspreid. Ja. Die komen bij mensen terecht die cartoons vaak niet begrijpen, die tekenaar niet begrijpen. Dus je wordt steeds vaker niet goed begrepen als cartoonist. Ja, en als je daar helemaal rekening mee moet houden, dan verkramp je natuurlijk. Dan kan je op plaats geen tekening meer maken. Dus je moet enige vrijheid houden. En ik vind het ook aan de hoofdredactie om die vrijheid ook te beschermen. Nee. En het kan, nogmaals, kan best voorkomen. Wij hebben ook zo'n voorbeeld gehad dat je achteraf een tekening, dat je denkt, die is toch wel echt heel misplaatst. We hebben een keer een antisemitische print terug moeten trekken. We hebben een keer een tekening over Marokkanen terug moeten trekken. Een jaar geleden, tijdens het WK in Qatar. Nee. Ik vind dat je daar wat ontspannender in moet zijn. Dus op het moment dat je verkeerd begrepen wordt, dat je gewoon zegt, dan geef dat ook terug. Ja. Maar verder, je moet ze niet geen cartoonisten gaan ontslaan, want het is echt zonde. Het is een heel mooie traditie. Hè? The Guardian heeft een prachtige traditie op dat gebied. Het is ook belangrijk dat alles bespot kan worden. Het is belangrijk dat dingen uitvergroot kunnen worden. Dus je moet dat niet meteen weggooien. Nou ja, juist in dit soort gevoelige tijden, Mark, is het dan juist goed dat dat soort dingen kunnen? Of zeg je, misschien is het nu niet het meest handige vehikel om die vrijheid van meningsuiting vorm te geven. Ik denk dat het is wat Pieter zegt, dat dit een andere dynamiek heeft dan 20 jaar geleden. De ophef ontstaat omdat het gedeeld wordt op sociale media. En ook het andere onderwerp dat we net bespraken. In hoeverre moet je daar wat van aantrekken? Ja, als je dat gaat doen. Ja, je moet ook je eigen morele en ethische kompas blijven volgen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Want als je continu wat aantrekt van wat die ervan zegt... ja, dan verkramp je en dan komt er ook niks meer tot stand. Dan komt er ook geen debat meer tot stand. Nee. Want dan gaat iedereen alleen nog maar veilige dingen zeggen, veilige dingen tekenen. En dan zijn we redelijk uit, denk ik, in de democratie in Nederland. Dus ook wel in de wereld. Ja. Dan iets anders nog. Brussel is gisteren opgeschrikt door die aanslag. Bij een schietpartij in het centrum van Brussel zijn 2 doden gevallen. Over het incident is nog veel onduidelijk. Ja, het wordt in 1 keer 2-3 schoten. Een van de daders zou Allahu Akbar hebben geroepen. Mensen tussen België en Zweden, gespeeld in Brussel, onderbroken, wordt ook niet meer hervat. Die wedstrijd is stilgelegd vanwege de gruwelijke ontwikkelingen in Brussel. Terreurdreiging al daar. Hier gaan we door met deze voetbalwedstrijd. Nog een half uur te gaan in Athene, waar het Nederlands elftal tot deze zeer belangrijke wedstrijd speelt. Ja, bijna symbolisch. Laatste overgang terug naar het voetbal. Terwijl op dat moment wil je de dingen weten over de aanslag. De beelden die zijn getoond. Dat hebben we tegenwoordig. Het is bijna een klassieke discussie, maar toch goed om volgens mij te blijven bespreken. Wat je kunt zien, en media gaan daar verschillend mee om, is dat de dader mensen neerschiet. NOS heeft bijvoorbeeld de beelden wel geplaatst, maar ze bewerkt, waardoor je op het moment dat slachtoffers zijn geraakt alleen schoten hoort. Wat Mark Veningen... zijn de afwegingen die je moet maken, vind jij, als hoofdredacteur? Per geval verschillend. En het allerbelangrijkste is, wat is de context die je mee kunt geven bij die beelden? En wat is het journalistieke belang ervan? En ik ben vrij snel bereid om dingen te plaatsen, omdat het toch letterlijk een beeld geeft van de situatie. Maar daarbij is die inbedding dus ongelooflijk belangrijk. En dat is in dit geval ook zo, dat je laat zien wat er gebeurt en dat je inderdaad gewoon die beelden misschien bewerkt om al te heftige onderdelen daarvan mensen daar niet aan bloot te stellen. Tegelijkertijd is het ook naïef om te veronderstellen dat als jij die beelden niet plaatst, dat mensen die beelden niet tot zich krijgen. Je ziet ze namelijk overal, ze worden overal gedeeld. Maar het is ook een te makkelijk argument, toch? Ze worden al ergens geplaatst, dus dan kunnen wij het ook wel doen. Nou, je zou er bijna maatschappelijk naar kunnen kijken, want ik denk dat ik dan liever heb dat mensen die beelden met een context erbij zien, dan dat ze dan denken, nou, maar dan volgen we de reguliere media niet meer. Hè? De media die op een journalistieke manier te werk gaan. Want we kunnen het ergens anders veel beter krijgen. Kijk wel op Twitter, kijk wel op TikTok, dan krijg ik het ook allemaal. Ik vind het ook bijna een soort van maatschappelijke verantwoordelijkheid om die beelden juist wel te plaatsen, maar dan met de context. Om die mensen ook gewoon die beelden toch willen zien, ook bij de journalistiek te houden. Dina, heb jij de behoefte aan op zo'n moment? Nou, ik vind het echt afschuwelijke beelden. Dus zelf vind ik het fijn als het enigszins bewerkt wordt. Het komt hard binnen. Ik heb zelf 2 zoons, 17, 18. Ja, die krijgen inderdaad dit soort beelden. Krijgen ze direct te zien via TikTok. En dat komt echt binnen. Dat vinden ze echt afschuwelijk. Maar ik vind het absoluut dat je hier gewoon maatschappelijk naar moet kijken. Want je wilt ook wel graag, vind ik, weten wat er gebeurt. Die dader was nog vrij. Ik bedoel, het geeft onrust. Dus je wilt weten van, god, is die al gepakt? Of dat die registratie plaatsvindt. Dat vind ik wel ongelooflijk belangrijk. En dat je weet en dat die context daar inderdaad bijgegeven wordt. Je zit op het verkeerde spoor als je het om het effect doet. Hè? Dan zit je gewoon absoluut op het verkeerde spoor. Maar zolang het niet om het effect gaat, maar je intenties oprecht om het informatief te laten zijn, dan... Toch hebben jullie heel terughoudend mee omgegaan. Terwijl de dader niet nog vrij rond. Ja, ik onderschrijf het dilemma wel, hoor. Je wil inderdaad kijken zoveel mogelijk op jouw podium houden om te voorkomen dat ze elders hun informatie gaan halen. Dus ik begrijp heel goed. Wij doen het terughoudend, omdat we vinden dat niks toevoegt. Wat voegt er dan niks toe? Op dat moment is de dreiging nog. Er worden mensen urenlang in het stadion vastgehouden. Je schrijft gewoon op dat er 2 mensen dood zijn geschoten en dat die dader nog vrij rondloopt. Ik hoef het niet per se te zien. Ja, je appelleert toch ook wel aan sensatiezucht. Dus daar moet je ook altijd voor opletten. Dus er zijn ook minder goede redenen waarom media die beelden laten zien. En als heel veel media het laten zien, wordt het ook normaler. Ja, wij houden ook nog steeds vol om verdachten met initialen aan te duiden. Ridouan T. heet bij ons nog steeds Ridouan T. En dan kan je zeggen, ja, belachelijk. En je zorgt dat mensen elders gaan lezen en iedereen weet toch al langer hoe die heet. Maar ik vind, je moet ook vanuit je eigen waarde blijven redeneren. En dat zijn er wat meer traditionele terughoudende waarden. Dat je de privacy van zijn familie beschermt, als het niet van hemzelf, maar dat je gewoon de privacy van verdachten Maar dat vind ik wel een andere discussie dan met beeld. En als speelt ook nog een rol bij je, zoals wij, een medium dat op video gericht is, of zoals de Volkskrant meer schrijven. Dus ik begrijp best dat iedereen andere afwegingen maakt, maar je zal met me eens zijn, sensatiezucht speelt hier ook en leidt er ook toe dat mensen, dus daar appelleer je ook aan. Ja, ik zie gewoon niet in waarom je zo'n verklaring van zo'n man uit zou zenden. Nee, dat kan je net zo goed beschrijven en dat is precies wat hij wil. Dus, naast de schoten was dat ook inderdaad te zien op verschillende platforms. We moeten het hierbij gaan laten. Maar dank jullie wel voor jullie bijdrage vandaag. Pieter Klok en Mark Veningen. NPO Radio 1. Michel Koenen is hier voor het laatste nieuws. De vermoedelijke dader van de aanslag in Brussel is overleden. Hij werd vanochtend vroeg in een café in de Brusselse deelgemeente Schaarbeek neergeschoten. De man van 45 is daarna nog gereanimeerd, maar onderweg naar het ziekenhuis overleed hij. Het wapen waarmee hij gisteravond twee Zweedse voetbalsupporters doodschoot is bij hem aangetroffen. Een derde persoon raakte gewond. Ongeveer 350 Israëliërs die werden gedood bij de aanval van Hamas zijn nog altijd niet geïdentificeerd. De lichamen zijn onherkenbaar. Het leidt volgens Israëlische artsen tot wanhoop onder families. Zes schilderijen die vorige maand werden gestolen uit het oude stadhuis van Medemblik zijn weer terecht. Een nog onbekende man heeft de schilderijen met een bestelbus teruggebracht bij kunstdetectieve Arthur Brandt. Het gaat onder meer om een 400 jaar oud portret van Willem van Oranje. En de boom van het jaar staat in Oosterwijk. Een Maria Linde in die Brabantse plaats kreeg de meeste stemmen, ruim 7000. De boom is naar schatting 650 jaar oud. Vroeger werden er onder lindebomen vaker recht gesproken. Het is onbekend of dat ook onder deze boom is gebeurd. Michel, dankjewel. Erwin, wat staat er nog aan files? Er staat een file op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Daar liep iemand in de Koentunnel te wandelen en die is aangehouden. En daardoor staat er nu nog een file op de A5 tussen Westpoort en de A10. Een kwartier vertraging, 3 kilometer is de file. Dan 7 kilometer op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken. De vertraging is een half uur. De spoedreparatie die duurt tot donderdagochtend. Omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. En op de N386 Peizen richting Hoge Zand door de paardenmarkt in Zuid-Laren. Een half uur vertraging tussen de A28 en Kiel Windeweer. Tot 11:30, Hélène Plag. Vanaf volgend jaar zijn bedrijven verplicht te rapporteren over hun duurzaamheidsambities. Dat moet volgens de zogeheten CSRD-richtlijn. René Ory is hier, hij is hoogleraar duurzaamheidsverslaggeving aan de Nijrode Business Universiteit. En goedemorgen. Nou, daar gaan we hoor. Corporate Sustainability Reporting Directive. Legt u maar even toe. Klopt. We gaan er even voor zitten. Ik probeer het simpel te houden. Het is een richtlijn die in eerste instantie geldt voor een stel grote bedrijven. Dus dat gaat van groot naar langzaam klein in de komende jaren. En het is een richtlijn vanuit Europa. En die stelt dat die bedrijven allerlei details over hun duurzaamheidsprestaties moeten gaan rapporteren. Okay. Dus specifieke rapportage, daar gaat het over. En dat zijn nu de hele grote bedrijven. Wat de impact kan zijn, waar het toe kan gaan leiden en of het aanzet tot duurzamer beleid, gaan we straks uitgebreider bespreken. Dat het tot meer regeldruk gaat leiden en meer administratie, dat staat in ieder geval buiten kijf. En Nina Halbertsma is hier natuurlijk nog onze spraakmaker over een nieuwe campagne voor een gezondere leefstijl. Met één heldere vijand ook. Gezond eten en drinken wordt ons momenteel door de voedingsindustrie onmogelijk gemaakt. Dat wordt straks het verhaal wat jij gaat toelichten, Dina. Maar eerst gaan wij naar Artis in Amsterdam. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Anne van der Veen, mijn collega, is daar om antwoord te vinden op een wel heel grote vraag, Anne. Ja, zeker. Een hele grote vraag. Maar ik sta wel op de perfecte plek, want ik ben in het planetarium van Artis. En als jullie meeluisteren, horen jullie al een beetje een specie muziekje. Nou, dat brengt alvast ons in goede sferen. En ik sta al een tijdje naar hier de sterrenhemel te staren. En wat ik dan zelf altijd heb, Milo Grootje, baas van dit planetarium, dat ik altijd een beetje weemoedig word als ik naar die sterren kijk. Ik word een beetje somber, want ik denk, dit kan ik nooit bevatten. Ja, dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Ik vind het juist heel erg overzichtelijk. Als je juist elke dag zo uit kan zoomen in dat heelal, zie je vaak veel beter wat er recht voor je ligt. En bovendien is het zo'n beetje het laatste stukje ongerepte natuur. Nou, fantastisch. Nou, zo moet ik het dan ook maar leren zien. En Dina, die was ook in dit planetarium. En Dina is natuurlijk onze spraakmaker. En die werd ook overvallen door grote vragen. En die willen we wel eens horen, Dina. Dus kom maar op. Ja, Anne, ik was op een jubileum van de Maag-Lever-Darmstichting vorig jaar in november in Artus. En toen mocht ik ook een kijkje nemen in het planetarium. En ik keek omhoog naar die sterrenhemel. En het was echt een indrukwekkende belevenis. Dat hele heelal vloog aan me voorbij. En ondertussen werd er door de baas inderdaad volgens mij ook van het planetarium iets verteld. En ik meende toen gehoord te hebben dat er ergens nog wel leven kan zijn in dat heelal. Maar dat het dan niet zeker is dat we daar in ieder geval nooit naartoe kunnen reizen, omdat het veel te ver weg is. En toen dacht ik later, heb ik dat nou goed gehoord? Ik ging daarover na. Ik dacht, ik moet nog een keer terug naar dat planetarium. Maar toen kwam deze gelegenheid voorbij. En ik wil dus heel graag weten of het, hoe zeker het is, of hoe onzeker het is, is dat er nog ergens anders leven is in het heelal. Nou, wat een vraag, hè? Het is bijna een vraag als, is er leven na de dood? Maar nu is er leven ergens in het heelal. En Dina zei het al, dat heelal is zo groot. En als het heelal zo groot is, kan het dan betekenen dat er ook meer kans is op dat er ergens anders ook leven is? Omdat het zo groot is, is de kans misschien ook wel groter. Ja, die kans is echt heel erg groot. Bijna net zo groot als het heelal groot is, zeg maar. Dus onze aarde die draait om de zon, dat is een ster. En er zijn 100 miljard sterren in ons melkwegstelsel. Er zijn 100 miljarden sterrenstelsels in ons waarneembare heelal. En overal zijn de ingrediënten voor leven aanwezig. Er kunnen ook andere aardes zijn rondom die andere sterren. Dus ja, met zo'n ontzettend groot heelal kan het niet anders dat er elders ook leven is. En dan kan het dus zo zijn dat iemand op dit moment ook bezig is met deze vraag. Dus een verslaggever staat ook ergens in een planetarium, maar dan heel erg ver weg ook dit uit te zoeken. Of moet ik het zo niet zien? Ja, dat zou natuurlijk heel erg goed kunnen. Maar als ergens heel ver in een ander sterrenstelsel iemand daarmee bezig is en die zou een signaal van ons op willen vangen, dat gaat nog niet lukken, want zo lang sturen we signalen nog niet de ruimte in. En het duurt echt dan honderden miljoenen jaren voordat ze een keer een bericht van ons zouden krijgen. Dus ja, dat wordt moeilijk, maar ja, het zou wel kunnen. Maar wat hebben we dan aan deze kennis als we ze nooit kunnen bereiken? Nou ja, het is natuurlijk heel erg interessant om te kijken of er leven elders kan zijn. Maar dat hoef je niet heel erg ver te doen. Dat kan je ook in feite in ons eigen zonnestelsel gaan onderzoeken. Hoe dan? Door ruimtesondes ergens naartoe te sturen, door goed te kijken naar andere planeten, naar andere manen, of daar misschien de omstandigheden zo zijn dat er leven kan voorkomen. En jij hebt hoop, geloof ik, omdat ja, in Artus zijn jullie ook heel erg bezig met microben. En die zijn onlangs uit een ruimteschip gegooid. En toen dacht jij, hé, dit geeft mij hoop. Ja, eigenlijk zijn wij hele slappe levensvormen. Als je echt wil kijken naar de sterke levensvormen hier op aarde, maar ook wellicht dus elders, dan gaat dat over micro-organismen. Over microben en bacteriën die je dus ook in Micropia kan zien. En daar zijn ook extremofielen te bewonderen. Dat zijn levende, ja, zijn levensvormen die onder extreme omstandigheden kunnen bestaan. En nou, die hebben we hier wel in het heelal. Hè. Dus je hebt bijvoorbeeld water nodig. Je hebt een vorm van energie nodig. Nou, op verschillende plekken in ons zonnestelsel zijn er plekken die dat soort extremofielen zouden kunnen herbergen. En eentje daarvan is het beerdiertje. En inderdaad, die hebben ze een keer uit het ruimtestation gegooid, weer opgevangen. Die hebben dus even los in de ruimte gezweefd, weer naar binnen gehaald, en die hebben dat gewoon overleefd. Dus als wij buitenaards leven zelf willen tegenkomen, is de kans heel groot dat dat heel saai buitenaards leven is. Namelijk, je kan er niet mee praten. Het is super mini en een leuk marsmannetje. Die kans is gewoon veel kleiner. Nou, dat marsmannetje is inderdaad veel kleiner, maar ik zou het echt niet saai willen noemen. Wij zijn echt saai. Die levensvormen, die micro-organismen, die zijn veel verder geëvolueerd dan wij. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat voor wezens zijn als we ze tegenkomen. Maar 100% kans dus dat er buitenaards leven is, hoor ik jou zeggen. Nou, ik denk van wel, als je in het hele universum kijkt. Nou, het zou moeten blijken binnen 50 jaar of we die buitenaards levensvormen ook in het zonnestelsel gaan vinden. Nou, een grote vraag met een simpel antwoord. Je hebt gelijk, Dina. Het is er gewoon. Nog even 50 jaar wachten. Ja. En dan maak ik dat waarschijnlijk net weer niet mee, hè? Dus helaas. Maar nee, ik had het dus toch goed gehoord. Ja, ja. Ja. Het is alleen, denk ik, snel in een andere vorm. We hebben dat te veel strips en tekeningen en films daarin gezien. We hebben de marsmannetjes voor ons. Wat je heel snel voor ogen hebt. Maar het is een hele andere vorm. Ja. Maar het bestaat wel degelijk. Dankjewel, Anne van der Veen. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Vanaf begin volgend jaar moeten grote bedrijven in detail gaan rapporteren wat ze doen op het gebied van verduurzaming en de impact op de leefomgeving. Het is iets dat hoort bij de klimaatplannen van de Europese Unie. De komende jaren moeten ook steeds meer bedrijven binnen de EU eraan gaan meedoen. René Oré is hoogleraar duurzaamheidsverslaggeving aan de Nijrode Business Universiteit. Meneer Oré, om het maar gelijk even helder te hebben, waar moet ik aan denken als het gaat om impact op de leefomgeving of duurzaamheid, heel concreet? Het klopt dat impact is het element dat gaat over de duurzaamheid. Het gaat over impact op maatschappij en milieu. En het belangrijkste wat er altijd bij wordt gehaald is CO2-uitstoot. Even het makkelijkst. Ja, maar zijn er nog meer dingen of hoef je alleen je CO2-uitstoot aan te geven? Er zijn een heleboel dingen. Het zijn honderden datapunten die moeten worden gerapporteerd. En dat gaat over via het raamwerk van ESG. Dat weer aan een andere Europese richtlijn is gekoppeld. De European Sustainability Reporting Standards, ESRS. Die hangen weer onder de CSRD. En er staan heel veel dingen. Gaan we dit een kwartier lang, al die afkortingen, of niet? Ik denk dat ik ermee stop nu hiermee. Maar het gaat over milieu, maatschappij en goed bestuur. Ja. Maar want daarom denk ik om dat concreet. Wat dan bijvoorbeeld? Als het gaat om goed bestuur, gaat het dan ook om hoeveelheid mannen en vrouwen? Of, bijvoorbeeld ook. Ja. Integriteit. Ook integriteitsmeldingen. Hoe wordt personeel getraind van de organisatie? Dus in de organisatie wordt gekeken, dat valt overigens weer onder de S, het eigen personeel. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om personeel van toeleveranciers in heel ver weg landen. Als een bedrijf in Nederland iets laat bouwen in een ver weg land, ergens ver in Azië. En daar worden de rechten van personeelsleden geschonden, omdat ze bijvoorbeeld heel veel uren moeten draaien. Dat soort dingen moet gerapporteerd worden. Ah, oké, dus het gaat echt wel ver. Want het gaat echt wel ver. Er zijn al rapportages die verplicht zijn. Maar dit gaat nog een stapje verder eigenlijk. Het klopt dat er verplichtingen zijn. Er zijn voor die grote bedrijven. Dat is meer op duurzaamheid gericht, hè, geloof ik. Klopt. Ja, uiteindelijk, het is toch al wel breed geweest. Alleen, het is vooral ingevuld als duurzaamheid. Dus vooral als milieu. Maar het is in de Nederlandse wet staat al best wel lang iets dat zegt milieu- en personeelsaangelegenheden moet worden overgerapporteerd. Voor een bepaalde grote groep bedrijven is het nu al zo dat er de voorganger van deze richtlijn al gold. Alleen die was best breed en weinig specifiek. Okay. Dus er was al een plicht en er zijn al heel veel bedrijven die daar heel veel aan doen. Maar dan heb je het als grote bedrijven, dat zijn de Philips. De Philips, de ABN AMRO's, dat soort bedrijven. Ja, maar het zijn ook stapsgewijs zijn het meer bedrijven die daar aan mee moeten gaan doen. Beursgenoteerde bedrijven. Dus een Ajax moet er ook aan geloven op den duur. Uiteindelijk wel. Het is stapsgewijs, het begint met hele grote bedrijven. Dan met, en die zijn beursgenoteerd, dan met grote bedrijven die niet beursgenoteerd zijn en dan nog weer kleinere beursgenoteerde bedrijven. Okay. En daarna nog weer buitenlandse dochters of dochters van grote buitenlandse bedrijven. Dus het wordt steeds op die manier, dijt het uit dat steeds meer bedrijven die rapportages moeten gaan doen. Het gaat om het rapporteren. Dus bij wijze van spreken, je kunt ook rapporteren, we zijn een 100% fossiel bedrijf, we gaan ook helemaal niet investeren in duurzame projecten. Dat mag ook. In essentie kan dat. In essentie kan een onderneming van alles rapporteren, maar ze moeten toevallig ook wel nog zeggen wat ze eraan gaan doen om het beter te maken. Ja. Oké. Want ik kan het zeggen, wat levert het op als je kunt zeggen, oké, je maakt het openbaar, je moet het publiceren. Ik merk bij ondernemingen dat als ondernemingen moeten gaan nadenken over de rapportages, dat ze ook gaan nadenken over hun strategie en of dit past in hun strategie. Helemaal links laten liggen, dat zie je niet zo vaak. Het kan in theorie wel, maar je ziet het niet gebeuren. En ook omdat de meeste ondernemingen nu wel ergens iets doen. Ook grote oliebedrijven, die hebben wel enigszins het idee dat er iets moet gebeuren op dit terrein. Ja, en kunnen ze dan window dressing doen? Of zeg je, daarvoor zijn deze rapportages te nauwkeurig? Ja, die window dressing die noemen we meestal greenwashing. Ja, of je hebt ook een variant brownwashing, wat er weer de andere kant op gaat. Het kan, maar binnen deze richtlijnen is dat lastig. En er is overigens, als het gaat om Europese richtlijnen, er is ook een specifieke greenwashing-richtlijn. Maar die gaat meer over dat als onderneming iets verkeerds doet als het gaat om milieu, dat ze dan op een ander terrein dan bijvoorbeeld een persbericht de wereld in helpen, waarin dan wordt gezegd, we doen dit en dit goed tegenover het andere wat dan niet zo goed is gegaan. Okay. Is het eigenlijk, ik hoor echt, voor alles is een regeltje ongeveer, een richtlijn. Is het te doen eigenlijk voor bedrijven? Of wordt er wel heel veel van ze gevraagd? Er wordt wel veel gevraagd, maar we zien ook dat ondernemingen die al veel doen, zoals die grote bedrijven die al veel doen, dat het niet zoveel vreselijk veel toevoegt. Het is wel een detaillering, maar de bedrijven die we noemden, die grote, die hoeven niet zoveel aan te passen. En ook dat ondernemingen die kleiner zijn, die nog niet zoveel doen, die hebben best nog wel tijd om zich aan te passen. Wel wat uitstelvragen daarin. Maar het wordt wel veel voor de iets kleinere bedrijven. Ja, want het lijkt mij dat het doel uiteindelijk is om naar een duurzamer beleid te gaan. Of een meer verantwoord beleid met minder schadelijke impact op de omgeving. Dat is het doel van deze hele richtlijn. Gaat dat ook gebeuren? Het idee is wel dat het gaat gebeuren, maar het is letterlijk niet. Maar wat voorziet u? Ik voorzie dat er een betere samenleving gaat komen, want uiteindelijk zijn er toch klanten van die bedrijven of financiers van die bedrijven die om lijken te gaan. Ik bestuur dit veld al ongeveer 25 jaar. En we zien heel duidelijk dat het van een klein bijzonder hoekje van de bedrijfseconomie nu ineens mainstream is geworden. En dat zien we bij bedrijven ook. Dat is onder andere gekomen omdat ze er ook geld mee konden verdienen. Mm-hmm. Maar het begint nu echt veel groter te worden dan dat. En dat is ook door de maatschappelijke druk die er is. Uiteindelijk maatschappelijke druk. En je ziet het natuurlijk ook met bijvoorbeeld grote klimaatzaken. Dat is uiteindelijk ook een prikkel om ten eerste iets te rapporteren. En ten tweede om die rapportage, niet alleen de rapportage te laten zijn, maar ook de duurzaamheidsprestaties. Ja. Beter te laten zijn. Want als het gaat even om die omgeving, zit ik te denken, Dina, jij hebt voorheen bij het Longfonds gewerkt. Ik kan me voorstellen, als je dus bedrijven hebt in de omgeving en je vraagt je af van wat kunnen eventueel impact zijn ook voor de gezondheidsrisico's, dat het best heel fijn is als je zo'n heel een verplicht uitgewerkte rapportage hebt. Nou, ik heb daar inderdaad jaren gewerkt. En een van de grote bedreigingen voor je longen is ongezonde lucht, dus luchtvervuiling. Ja. En ik ben wel eens op zoek geweest, in jaarverslagen ook, naar van bedrijven om te kijken, wat doen ze op dat gebied? Wat is de uitstoot? Wat doen ze aan maatregelen om die uitstoot te beperken? Mm-hmm. En dan kon je natuurlijk niet zoveel vinden. Nee. Dus ik vind dit wel een mooi startpunt voor duurzame beleid. Want je kunt ook benchmarken. Dus je kunt ook bedrijven met elkaar vergelijken. En ik denk dat bedrijven dat ook wel gaan doen. Ook wij als gezondheidsfondsen hebben natuurlijk ook richtlijnen voor verslaglegging. En dat is wel een soort startpunt, denk ik ook. Waar je je verantwoordt natuurlijk naar je achterban over je beleid. En dus ik zie het wel als een startpunt voor. Ook dat is weer een manier van druk van buitenaf. Druk van buitenaf, ja, denk ik wel. Wat een goeie is. Als het gaat, want je noemde het al, de rechtszaken die er gevoerd zijn. Shell is er natuurlijk eentje van Milieudefensie die een rechtszaak heeft gewonnen, waardoor Shell de CO2-uitstoot veel sneller moet laten dalen. Is dat iets wat wat je wel vaker zal gaan zien gebeuren? Dat milieugroeperingen of dergelijks dit aangrijpen als de rapportages naar hun idee niet goed genoeg zijn, dat ze rechtszaken aanspannen? Ik denk het wel. Waar we wel voor moeten oppassen vanuit mijn vakgebied, dat we een informatieoverload krijgen. Dus de grote bedrijven, die vangen veel wind. Hoge bomen vangen veel wind. Mm-hmm. Dat zal je blijven houden. Maar het is straks ook dat kleinere ondernemingen hiermee aan de slag moeten. Of die ook onder de druk van de klimaatrechtszaken gaan bezwijken, dat betwijfel ik. Omdat er moet toch uiteindelijk iemand aan de bel trekken die dan het jaarverslag heeft bekeken. Ja, maar is dan een kleinere partij interessant genoeg voor milieugroeperingen om daar tegen te gaan procederen? Dat kun je dan afvragen. Ja, maar wat denkt u? Ik denk dat het vooral bij de grotere blijft, maar dat er kleinere wel onder de druk gaan komen te staan van bijvoorbeeld leveranciers of klanten of financiers. En hoe ver kan dat dan gaan, dat procederen? Ik bedoel, kan je bij wijze van spreken zeggen, als er een actiegroepering is in een Afrikaans land die zegt, we hebben schade opgelopen door een bedrijf wat binnen de EU zit en wat dingen heeft geloosd, zeg maar, dat je dus als Afrikaanse organisatie hier binnen de EU een rechtszaak gaat aanspannen? Ik ben geen expert in rechtszaken, maar ik denk dat je wel direct belanghebbende moet zijn. Maar dat is uiteindelijk een juridische vraag, denk ik. Ja. Maar het kan in principe, staat het iedereen vrij om in ieder geval die rapportages in te zien en ermee aan de slag te gaan. Klopt. En eventueel te gaan procederen. In dat Afrikaanse land zou het kunnen zijn dat als daar een Nederlands bedrijf daar aan de slag is met van alles en nog wat en daar dingen niet zo goed doet, dat ze het beter daar kunnen doen, die rechtszaak. Ja. Bijvoorbeeld mensenrechtenzaken. Want we hebben het tot nu toe steeds over het klimaat, maar die mensenrechtenzaken, bijvoorbeeld zoals de discussie die we hadden over het WK in Qatar, mm-hmm. waar een heleboel aan de hand was. Daar zijn niet zoveel rechtszaken over geweest. Ik ken ze niet, maar dat had ook samen kunnen gebeuren. Ja. Wat gaan we, dan even de burger, wat gaan wij ervan merken van deze rapportageverplichtingen? We gaan er op korte termijn niet zoveel van merken, denk ik. Wat je wel zult merken, denk ik, op iets langere termijn, dat ondernemingen zich bewuster gaan gedragen als het gaat om milieu en mensenrechten. Mensen zijn altijd bang uiteindelijk voor het verhogen van kostprijzen van dingen, omdat ondernemingen meer regeldruk gaan ervaren. Dat zou op lange termijn kunnen, maar wat ik zei wat betreft grote bedrijven, die doen dit al vaak heel goed. Dus het zit al in het systeem. Ja, ja. Die doen al meer in ieder geval daaraan. En de rest gaat ook nog komen. Voor hen was het, en die doen al meer dan inderdaad verplicht was. En wordt het ook heel goed in de gaten gehouden? Wordt het echt wel gecontroleerd? Want dat zijn accountants, neem ik aan, die dat gaan doen. Het klopt dat er in die nieuwe richtlijn een groot ding komt als het gaat om wat we noemen audit, dus controle. Er is nog niet uitgekristalliseerd of dat door accountants gaat gebeuren of dat door andere auditors gaat gebeuren. Dus misschien wel met milieuspecialisten in combinatie met mensenrechtenspecialisten. Maar uiteindelijk is wel de accountant die een jaarverslag moet goedkeuren of niet. Okay. Kortom, er zijn een hoop mensen die hard aan het werk moeten om alle dingetjes af te vinken, lijstjes in te vullen. Want hoeveel zijn het criteria? Zijn het in totaal? Heeft u daar een overzicht van wat er ingevuld moet worden? Ik heb niet letterlijk een overzicht, maar het zijn er een paar honderd wat we noemen datapunten. Ja. Maar veel van die dingen die zijn er dus al. Zoals bijvoorbeeld een onderneming zal al wel weten hoeveel vrouwen er inderdaad van bestuur zitten. Of hoeveel personeel. Ik mag het hopen. Ja, toch? Ik hoop het ook. Dat zal het overzicht hebben. En nu moet het allemaal formeel worden vastgelegd. Dank voor die toelichting. Spraakmaker geeft het al aan. In deze tijd misschien wel een heel mooi nummer. Do You Wanna Hold Me? Waar we het net ook in het mediaforum over hadden. En de beelden die we allemaal zien. Nummer van Wow Wow Wow. Wij gaan zo meteen op de gezonde tour. Ja, inderdaad. Weer een campagne over gezond leven. Maar wel een zinvolle.

Vrijdagnacht. Spraakmakers. Welkom terug bij Spraakmakers. Hier aan tafel Dina Halpertsma. Zij is onze spraakmaker van vanochtend en directeur van het Diabetesfonds. Met haar gaan we het zo hebben over alle verleidingen voor ongezond eten, waartegen zij ten strijde trekt, zo gezegd. En met René Orie had ik het net over hoe bedrijven moeten gaan rapporteren over alles wat zij doen op het gebied van duurzaamheid en ook welke impact het heeft op de omgeving. We gaan aan het eind van Spraakmakers natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz spelen. U krijgt alvast een aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. Die vraag luidt vandaag: een trein vol met Europarlementariërs is door een fout in plaats van naar Straatsburg naar welke plek gereden? We're now embarking on a grand circle tour of the Magic Kingdom with stops at New Orleans Square, Toontown and Tomorrowland. Daisy! Goofy! Woo! We got a lot of traveling ahead of us. Ja, ik probeer dat voor me te zien, dat je onderweg bent naar Straatsburg. En in één keer hier staat, op een droombestemming, denk ik dan zomaar. Maar goed, we zeggen verder niks, want dat is aan de quizkandidaat aan het eind van Spraakmakers. Vandaag begint een campagne van de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie om ons duidelijk te maken hoe we worden blootgesteld aan allerlei ongezonde verleidingen als het gaat om voeding. Nou kan het zo zijn dat u denkt, daar gaan we weer. Alweer een campagne en we weten het toch inmiddels wel. Nou, waarom het wel nodig is, gaan we horen van de voorzitter van die alliantie en dus de directeur van het Diabetesfonds, Dina. Dat is wel misschien het gevoel dat mensen kunnen hebben. Weer een campagne. Waarom? Ja, waarom? Omdat het ongelooflijk belangrijk is dat mensen zien dat onze omgeving eigenlijk overwegend ongezond is als het gaat om eten en drinken. Vooral ongezond eten en drinken wordt aangeboden en wordt gepromoot. En dat is veel meer dan waar mensen zich bewust van zijn. We maken elke dag heel veel voedselkeuzes, maar de meeste, wel 200, maar de meeste zijn onbewust. En wij worden dus dagelijks verleid. Met reclame over ongezond eten en drinken, met kortingsacties. En dat gaat om maar liefst 80% van het aanbod en is ongezond. Ja, ik probeerde even in gedachten de supermarkt door te gaan. En denk, je begint al bij de groenten en fruit. En ja, volgens mij, dat is toch gezond. Ja, dan kom je binnen, hè? Ja. Maar vervolgens ga je verder in die supermarkt. Ja, dan zijn er brood, vleeswaren, kaas. Dat is... Ja. Niet geheel ongezond. En uit onderzoek blijkt dus dat er toch 80% van dat aanbod in die supermarkt is niet schijf van vijf is. Ja. Jij gaf aan collega's aan dat over een tsunami aan diabetes 2. Ja, nou ja, waar staan we dan nu? Ja, kijk, nu op dit moment heeft 50% van de mensen, van de volwassenen, al overgewicht. En overgewicht heb je ook een vergrote kans op allerlei andere ziekten. Mm-hmm. Hè, waaronder diabetes type 2, maar ook hart- en vaatziekten. Chronische nierschade, kanker, spijsverteringsaandoeningen. Dus als gezondheidsfondsen zien wij dagelijks de gevolgen van eigenlijk het ongezonde voedselaanbod. Ja. En zie je wel, want zeker onder jongeren is dat overgewicht wel licht aan het afnemen. Hè? Waarvan ik dan denk, dat is in ieder geval een positief iets. Nou, je ziet inderdaad daar onder die leeftijdsgroep, hè, dan blijft het eigenlijk relatief stabiel. Maar je ziet het aantal mensen met overgewicht groeit heel erg sterk. En als we nu niks doen, en daar gaat het feitelijk ook deze campagne over, nu niks doen, dan hebben we over een aantal jaren, dan groeien we naar 60%. Ja, ja. Heeft 2/3 van de bevolking heeft gewoon overgewicht. Met consequenties met van alle die. Gevolgen van die. Is het iets, meneer Orie, waar u mee bezig bent? Enigszins. Ik heb een dochter met diabetes type 1. Okay. Maar dat is een Heeft een andere oorzaak. Dat heeft dan niet gekoppeld aan levensstijl, hè? Ja, dus uiteindelijk moet ze haar levensstijl wel aanpassen. Maar dat is meer een ziekte, auto-immuunziekte, zoals ik zei. Ja, maar goed, dat heeft wel als effect dat je, neem ik aan, wel bezig bent met gezond eten. Omdat Klopt. Het anders haar gewoon treft en haar gezondheid treft. En, Klopt, in het gezin waren we altijd al wel bezig met gezond eten. En dit heeft het gezin wel hard getroffen, ja. Ja. Wat is de opzet, Dina, van de campagne? Wat gaan jullie laten zien? Ja, we gaan eigenlijk op zoek naar gezond. Dat is ook de slogan van de campagne. Zijn drie bekende Nederlanders, Rens Klamer, Hanna Verboom en Filane Kies, die gaan onderzoeken hoe ongezond onze omgeving is. Dus op zoek naar de waarheid. En gaan daarvoor experts spreken, straatinterviews houden. Ze gaan dus zoeken, waarom zijn nou eigenlijk ongezonde producten goedkoper dan gezonde producten? Waarom is er nou zoveel aanbod van ongezond? En waarom wordt daar zo ongelooflijk veel reclame voor gemaakt? Ja, ik kan hem wel een beetje invullen. Ja, dat is schrikken. Want de waarheid is inderdaad heel pijnlijk. Er wordt gewoon ongezond eten is goedkoper. Er wordt meer reclame voor gemaakt. En het is alom verkrijgbaar op stations, op school en pretparken. Ja, en het zijn bedrijven. En bedrijven zijn niet per se alleen maar welzijnsorganisaties. Dus je moet ook gewoon omzet draaien. Nou, dat verwijten we die bedrijven ook niet zozeer dat ze gaan voor omzet. Maar wat we zien is, er wordt gewoon 1,6 miljard besteed, hè, jaarlijks aan reclame voor ongezonde producten. En ja, dat is enorm veel. En er wordt maar heel weinig reclame gemaakt voor gezonde producten. Ja, en dat zou eens anders moeten. En dat zou wat ons betreft anders moeten. We kunnen luisteren naar een van degenen die op pad gaat. Dat is Hanna Verboom. Zij is net al actrice. En zij praat met gezondheidswetenschapper Maartje Poelman. Is het nou echt zo dat gezond eten duurder is? Ja, sterk bewerkte producten. Die zijn gemaakt van hele goedkope grondstoffen. Wat ook nog eens zo is, is met die grondstoffen dat daar vaak subsidie op zit. Als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar, dan zie je dat de prijs van groente en fruit ongeveer met 40% is gestegen. 40%? En met name producten die veel suiker bevatten zijn relatief goedkoper gebleven ten opzichte van gezondere producten zoals groente en fruit. Ja, maar een paar percentages die voorbij komen, is dat iets waarvan je zegt, daar moeten we ons eigenlijk iets meer van bewust zijn? Ja, dat merken we ook aan mensen. We hebben dat natuurlijk ook onderzocht. Mm. En heel veel mensen weten dat gewoon niet. En mensen denken dat je eigenlijk wel overwegen keuzes maakt om zelf gezond te eten. Maar als je voortdurend verleid wordt en alleen maar aanbod ziet van ongezond, ga je dat dus ook, en dat is ook bekend uit onderzoek, ga je het ook meer eten en meer consumeren, met alle gevolgen inderdaad. Van die. Nou is het natuurlijk niet dat er niks gebeurt. We hebben dat Nationaal Preventieakkoord, Nationale Aanpak Productverbetering, Gezond Actief Leven Akkoord. Er zijn tal van akkoorden en convenanten afgesloten. Volgens mij heb je zelf bij het Nationaal Preventieakkoord ook aan tafel gezeten. Hoe gaat dat daar dan? Is het dan allemaal, we moeten vooral een compromis sluiten? Of heb jij te weinig met de vuist op tafel geslagen van jongens, we moeten die stap bijzetten? Hoe werkt dat? Ja. Nou, kijk, wat daar gebeurd is, er zijn inderdaad allerlei afspraken gemaakt, maar het blijft natuurlijk. En er zijn inmiddels heel veel effectieve maatregelen bekend. Hè? Een slimme suikertax, btw-verlaging op groente en fruit. Allemaal maatregelen die in sommige andere landen ook zijn ingevoerd met succes en echt effect hebben. Maar wat we zien, dat die maatregelen, daar wordt veel over gepraat, er wordt onderzoek naar gedaan, maar eigenlijk wordt er heel veel getreuzeld, zeggen we, heel veel uitstelgedrag. Het komt er gewoon niet, tot nu toe. En dat moet er wel komen om onze omgeving gezonder te maken. En daar is deze campagne ook voor bedoeld, om meer draagvlak voor dit soort maatregelen te krijgen, zodanig dat de politiek deze maatregelen, de overheid deze maatregelen ook daadwerkelijk gaat invoeren. Ja. Want praat is één. Maar ja, het moet niet bij praten blijven. Geen woorden, maar daden. Waarbij ik al bij de aankondiging van dit onderwerp een reactie binnen zag komen van uiteindelijk gaat het toch om dat je zelf gewoon je groenten koopt en gezond kookt. En niet te veel vet, suikers. Dat is ook en zo, maar we moeten dus ons brein, hè, dat is ook denk ik toch een belangrijk inzicht in deze campagne, is heel erg, heeft een aangeboren voorkeur voor zoet en zout en vet. Dus het is heel moeilijk om weerstand te bieden aan al die verleidingen die we zien. Dus we denken inderdaad van, we kopen toch zelf discipline, boterhammetjes tussen de middag. En dan lukt het allemaal niet elke dag met hagelslag. Maar kijk naar jezelf. Ik kijk ook naar mezelf. Het is ongelooflijk moeilijk als je druk bent aan het einde van de dag en je bent moe en je loopt dan door de supermarkt. En als dan 80% van het aanbod ongezond is, ben je heel snel geneigd om toch iets bij die kassa ongezonds mee te nemen. Laten we eens gaan luisteren naar Stefan Nederpeil. Hij is 40 jaar en bij hem werd vorig jaar tot zijn schrik diabetes 2 geconstateerd. Toen ik het bericht kreeg, toen was op een donderdagochtend, was dat 11 november. Daarvoor was ik al zo ziek geweest en daarvoor was ik ook alweer aardig ziek en moe geweest. Dus ja, dan gaan we maar bloed prikken en dan gaan we maar kijken of daar wat uitkomt. Dus toen belde ik 's ochtends voor de uitslag en toen kreeg ik dus te horen dat het dus diabetes 2 was. Je bent net 39 en denk van, daar ga je niet over nadenken dat het kan zijn. Natuurlijk altijd wel dingen dat je denkt, nou achteraf, van ja, had ik misschien minder cola en frisdranken moeten drinken? Had ik dan toch die zakjes snoep en zo? Nou ja, niet dat ik zakken snoep helemaal leeg had, maar ja. Had ik dat dan toch moeten laten staan altijd, snoepje en alles, ja. Nou, op dat moment zag ik wel waar je aan blootgesteld werd en zo. Aan de verleidingen in de supermarkt en onderweg. Want ja, ik ben in de supermarkt en overal eigenlijk. Wat dan slecht voor je is, staat vooraan. En als je echt wat wil hebben wat dan goed voor je is, of je betaalt de dubbele ervoor, of ze hebben het niet. Ja, het is zeker moeilijker te vinden. Nou, nu is het dus echt etiketten kijken van wat kan wel, wat kan niet. Wat is wel goed, ja, maar wat wel goed is, waarom is dat dan weer twee keer zo duur? En daar word je gewoon, dat je denkt van waarom dan? Ja, als ik naar een restaurant ga, ook, dat is het ook gewoon heel lastig. Want je komt eraan en eigenlijk wil je alles eten wat er is. Je wil niet moeilijk doen, maar ja, dan ga je toch vragen van... wat is er zonder toegevoegde suikers? Maken jullie het allemaal vers of niet? En dan, ja, dan krijg je soms wel de vraag, het gezegde van... ja, we maken alles vers. En dan alsnog zeggen ze van, maar mag dat dan of mag dat dan weer wel? Want ja, dan hebben ze weer marinades toch wel weer uit hun zakje of uit een pakje. En dat zijn dan wel weer dingen van, ja... gewoon lastig. Dat kost zeker veel meer moeite om dat allemaal goed te doen. Maar ja, het maakt het ook wel weer leuk. Want zo merk je wel in de restaurants welke wel goed zijn en welke niet goed zijn. Ik heb nu op dit moment slik ik twee keer per dag nog pil slikken met Famine. Volgende week mag ik weer prikken. En dan hoop ik dat mijn waardes weer extra omlaag zijn gegaan, omdat ik overal naar kijk. En als het zo is, dan kunnen we gelukkig medicijnen af gaan bouwen. En dan hopen dat het toch wel in de toekomst nog minder medicijnen hoeft. Of dat ik voorlopig nog niet hoef te gaan spuiten. Dat is wel mijn doel, om dat eigenlijk zo lang mogelijk proberen uit te stellen. Ja, je ziet dat hij, Stefan, heel anders bezig is gegaan met eten. Veel bewuster. Dat is eigenlijk waar jullie campagne nu natuurlijk ook op is gericht. Om toch even wat positieve geluiden te laten horen. Je hebt het programma Leefstijlinterventie. Als je kijkt naar het aantal mensen wat daarvan gebruik maakt, hè, om dus de boel te veranderen, is van 7.500 in een paar jaar tijd naar 30.000 gegaan. Dat is een flinke toename. Er komt belasting op frisdranken. Schoolomgeving wordt, als het goed is, gezonder gemaakt. Hè, dat er veel minder fastfoodketens of ongezonde winkels in de buurt van scholen kunnen zijn. Er wordt ook geïnvesteerd. 300 miljoen per jaar. Preventieactiviteiten. Is dat niet iets om ook even te laten begaan? Zeg maar. Nou, zeker zijn er heel veel goede initiatieven. En dat is ook heel hard nodig. Maar wat we zien is dat die maatregelen... dat het vrij lang duurt voordat die maatregelen komen. En er is ook geen voor dit complexe probleem... het is eigenlijk een groot maatschappelijk probleem... is er natuurlijk niet één oplossing. Er is eigenlijk een samengesteld pakket van maatregelen nodig. Hè? Dus waarmee eigenlijk gezond de aantrekkelijke keus wordt... de logische keus en de goedkope, de betaalbare keus. En zover zijn we nog niet. En dat is waarvoor we staan. Maar deze initiatieven die je nu opnoemt... Ja. Die zijn natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Die juichen van harte toe. Want iedereen kan meehelpen om onze omgeving gezonder te maken. Ja. Is dat iets wat je in verkiezingsprogramma's terugziet? Of heb je nog niet die... Ja, daar hebben we natuurlijk heel duidelijk naar gekeken. En wat we hebben gezien is dat van de maatregelen waar we voor zijn... Hè, die kunnen echt effectief zijn. Hè, dus die btw-verlaging op groente en fruit. We zien wel maatregelen terug, maar vaak een enkele maatregelen. Als we naar de vijf grote partijen kijken, zoals ze er nu in de peilingen voor staan, dan zien we vaak maar één, maar soms geen maatregelen of een enkele maatregel terug. En dat is natuurlijk veel te weinig, want je hebt gewoon meer maatregelen nodig, een pakket aan maatregelen nodig, om onze omgeving echt gezonder te maken. Ik zie ook wel reacties binnenkomen zeggen, laat mensen gewoon lekker zelf bepalen wat ze willen eten. Mensen moeten ook vooral zelf bepalen, maar het is zo moeilijk. Dat is precies de boodschap ook van deze campagne. Het is zo moeilijk om weerstand te bieden aan die verleiding. Dus als onze omgeving gezonder wordt, dan kunnen we onze gezonde leefstijl ook veel makkelijker volhouden. Dus het wordt ons dan veel makkelijker gemaakt om gezond te leven. Ja. En ze wil niet zeggen dat je niet af en toe een keertje ongezond mag doen. Daar gaat deze campagne ook helemaal niet over. Maar nu is de norm ongezond. Hè? 80% is... Die balans is volkomen zoek. Ja. Hè, als die balans weer hersteld wordt... dan wordt het ons gewoon veel makkelijker gemaakt. Meneer Orrie, 80% ongezonde producten? Was u zich er bewust van? Nee. Geen idee. Goed om te weten. Ja. Dus dat wordt anders boodschappen doen vanmiddag? Of eet je altijd wel gezond? Ik probeer zo gezond mogelijk te eten. Altijd al eigenlijk. Toch wel. Ja, ik wou net zeggen, gezien het kuchen nu klinkt dat niet zo gezond. Maar dat was gewoon even verslikken. Dat kan ook. De boodschap kan niet vaak genoeg worden uitgedragen wat jou betreft, Dina. Nee, en dat gebeurt ik hoop dat heel veel mensen ons naar op zoek naar gezond gaan. Op zoek naar gezond.nl. Daar kunnen ze de mini-documentaires zien. En ook delen op social. Want ik denk dat deze inzichten gewoon veel meer mensen moeten bereiken. En dan worden wij gesterkt, de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie, om de voorstellen kracht bij te zetten naar de politiek. De eigen gezondheid en ook uiteindelijk voor de maatschappij natuurlijk om zorgkosten kun je ook weer omlaag krijgen op die manier. Dankjewel. Zeker. Dan nieuws via de NOS. Want in Italië zijn bij een grote politieactie tientallen mensen opgepakt. Ook in Spanje zijn mensen aangehouden. We hebben daar contact over met Helene Daans, NOS-correspondent in Rome. Helene, wat voor operatie is er gaande? Of geweest? Het is een actie van de financiële politie in Milaan. Inmiddels is die afgelopen inderdaad. Meer dan 400 van die financiële agenten. Ze hebben vanochtend her en der invallen gedaan. In heel Italië, maar je zei het al, ook in het buitenland. In Spanje en in Zwitserland. 58 arrestaties zijn er verricht. Voor 9 miljoen aan bezittingen in beslag genomen. Cash, maar ook panden. Hele bedrijven die in beslag genomen zijn. Hash, marihuana. Dus een hele grote operatie. Ja, dus voornamelijk gericht geld en drugshandel dan. Precies, ja. Het zijn mensen die verdacht worden van verschillende dingen. Een los verband eigenlijk van mensen die samenwerkten. Italianen, Spanjaarden, maar zelfs ook Albanezen en Chinezen die in Italië wonen. En sommige van hen zouden drugshandelaars zijn volgens dit onderzoek. Maar anderen hielden zich bezig met het witwassen van geld, belastingfraude. Dus een heel arsenaal aan beschuldigingen van mensen die in los verband samenwerkten. En dat maakte deze operatie ook zo ingewikkeld. Ja, want dat is natuurlijk nog redelijk vers en al die arrestaties. Maar hoe is duidelijk al hoe de politie, zeker als jij zegt, zijn losse verbanden geweest, hoe ze deze mensen allemaal op het spoor zijn gekomen? Ja, dat is via de financiële weg eigenlijk gegaan. Dus wat zijn ze op het spoor gekomen? Een zeer specifiek betaalsysteem. Een Chinees betaalsysteem dat losstaat van traditionele banken. Dat eigenlijk helemaal gebaseerd is op vertrouwen. Dus het is een netwerk van geldhandelaars in heel Europa die elkaar de hele tijd verschillende hoeveelheden geld schuldig zijn, maar dat eigenlijk nergens officieel bijhouden. En van die Chinese handelaars maakten deze drugshandelaars gebruik om hun geld naar Spanje bijvoorbeeld over te maken. Die Italianen en die Albanezen die gingen altijd naar de Chinezen toe om hun geld naar Spanje over te maken. En dat systeem is de financiële politie op het spoor gekomen. Van daaruit zijn ze verder gaan zoeken en zijn ze die hele drugsbendes op het spoor gekomen en zelfs die belastingontduikers. Ja, met als resultaat dan tot nu toe dus in ieder geval tientallen arrestaties die verricht zijn in Italië, maar ook in Spanje. Dankjewel voor jouw toelichting, Helene Daans. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Tot besluit van dit mooie programma gaan wij de quiz spelen met Erik van de Vecht uit Haarlem. Welkom. Goedemorgen. Een sportief man. Sportief man. Ja, wat doe je zo? Ik ben een cricketer. Ik volg zeer intensief het wereldkampioenschap cricket op dit moment. Ja, je volgt het, maar je doet het zelf ook, of niet? Ik heb zelf gespeeld en ik ben 22 jaar scheidsrechter geweest in de competities. Dus. Leuk. Ja. Nou, dan moet je in ieder geval een sportief man zijn, ook in de zin van qua winst en verlies. Nou, maar je gaat voor de winst. Een slechte verliezer. Nou, ik zou zeggen, je hebt redelijk dingen zelf in de hand. Dus zet een goede score neer. Best. Gisteren is 20 punten gescoord, dus daar moet je overheen in ieder geval. Succes. Gaan we proberen. Hij zou open gaan. Weg uit Gaza. Weg van de bombardementen. Toch weer niet. De grens bij Rafah. De afgelopen dagen hebben steeds meer mensen zich hier in Rafah verzameld. En dat terwijl voedsel, medicijnen en drinkwater daar heel hard nodig zijn. Rafah will be open. Maar zowel Israël als Hamas ontkenden dat er een overeenkomst zou zijn. En de grens is daarom nog altijd potdicht. Potdicht. De grens tussen Egypte en de Gazastrook ging gisteren niet open, waardoor er ook geen hulpgoederen vervoerd konden worden. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, liet weten dat de EU wat opzet om alsnog hulpgoederen naar de Gazastrook te krijgen. Een hulplijn met goederen? Ik wil het iets specifieker eigenlijk hebben. Op welke manier moeten die daar komen? Een vlucht. En die landt dan aan de buitenkant in Egypte. Een luchtbrug. Noemen we het inderdaad. De eerste twee vluchten die worden deze week uitgevoerd, naar verwachting in ieder geval. Welke wereldleider zal morgen naar Israël en Jordanië reizen? Biden. Dat klopt. In Jordanië gaat de Amerikaanse president onder andere met de Jordaanse koning spreken, de Egyptische president en de president van de Palestijnse autoriteit. Dan een vraag 3. Begint weer met een fragment. Niet één, maar meerdere mensen na het inloggen op de Thuisbankier-app op andermans rekening konden kijken. De bank wil niet zeggen of mensen er misbruik van hebben gemaakt en bijvoorbeeld geld van andermans rekeningen hebben gehaald. Bij welke bank konden een aantal klanten de bankgegevens van anderen inzien? ING. Ja, volgens de bank ging het om een systeemfout. In eerste instantie leek het dat één klant de gegevens kon inzien van iemand anders, maar uiteindelijk bleek dat hoeveel ING-klanten de bankgegevens van vreemden konden bekijken. 5. Ja, zeker. En het probleem is volgens ING inmiddels opgelost. Vraag 5 is weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Je zit natuurlijk eigenlijk Zeker vanaf het moment dat je wordt gewisseld, natuurlijk met een zuur gevoel op de bank. En dan is het wel heel erg lekker dat het inderdaad op het einde toch nog gebeurt. Ja. Nou, zeg het maar. Ik denk dat het Wout Weghorst is. Zou zomaar kunnen, hè? Die de eerste penalty miste, dus met een zuur gevoel op de bank zat. Voor de vervolgvraag kun je kiezen tussen moeilijke of makkelijke vraag. We doen moeilijk, hè? Een moeilijke vraag, gaan we daar naartoe. Door de winst op Griekenland staat Nederland op hoeveel punten in de kwalificatiegroep nu? 12. 12 punten, is goed. Ja, zeker. Dan gaan wij nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, wie bedoelen we? Of wie gaat het? Je krijgt daar cryptische aanwijzingen voor. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus luister goed naar de aanwijzingen en geef het aan als je denkt te weten wie we bedoelen. 4. Ik trek liever geen muur op rond mezelf. 3. Maar ik moet even de kiezen op elkaar houden. 2. Het is de tweede keer dat ik mijn mond moet houden. 1. Ik heb een spreekverbod opgelegd gekregen in een zaak over verkiezingsfraude. Trump. Ja, Donald Trump. Toen viel het kwartje bij die laatste, of niet? Ja, begin deze maand kreeg hij ook al een spreekverbod opgelegd in de civiele fraudezaak tegen hem in New York. En de andere aanwijzingen, hij voerde tijdens de vorige verkiezingen vooral campagne met de muur die hij tussen Mexico en Amerika wilde uitbreiden. En de kiezen op elkaar, hij mag zich publiekelijk niet meer uitlaten over de aanklagers. Dus dat is de verklaring voor de aanwijzingen. Daarmee staat de nieuwsfactor op 8. Dus dat is mooi. Dat wordt de vermenigvuldigingsfactor en betekent dat je 3 vragen goed moet beantwoorden in 60 seconden. Ik zeg dan, meer mag altijd, natuurlijk. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de minister die zegt dat in de 10 jaar na 2030... nog 1 miljoen huizen gebouwd moeten worden? De Jonge. Ja, de NVWA legt 46 veehouderijen stil vanwege mogelijke blootstelling aan wat? Muizengif. Klopt, welke zender organiseert voor het eerst in het bestaan een verkiezingsdebat? Pas. SBS6. Welke president bezoekt China voor het eerst sinds februari vorig jaar? Pas. Dat is Vladimir Poetin, een trein vol met Europarlementariërs. Daar is hij. Is in plaats van Straatsburg naar welke plek gereden? Disneyland Parijs. Inderdaad, ja. Netflix is bezig met een serie over het leven van welke oud-Amerikaanse president? Carter. John F. Kennedy. Een onbekende man heeft 6 schilderijen teruggebracht die uit het stadhuis van welke gemeente waren gestolen? Medemblik. Ja, inderdaad. Welke Portugese voetballer werd gisteren belaagd door een veldbestormer? Ronaldo. Ja, een boom in welke plaats is verkozen tot boom van het jaar? Oosterbeek. Oosterwijk is het. Oosterwijk. Ja, buurtbewoners van de Amsterdamse wijk de Jordaan zijn niet blij met bouwplannen van welke bekende televisieproducent? Pas. Dat is Reinoud Oerlemans. De vraag is, waren het er 3? Ja, maar... Ja, zeker. Heb je meegeteld? Nee. 5. 1 handje vol. 5 vragen waren goed, maal 8. Die 40. Score in de eerste ronde was natuurlijk goed. Dus je komt nu op 40. Dus even afwachten wat de rest gaat doen. Ben je tevreden? Nee. Ik meende dat te zien namelijk. Nee. Ik had meer verwacht, hè? Die tweede ronde. Ja, tweede ronde. Ja. Maar goed, laten we kijken wat de concurrentie doet de rest van de week. Dankjewel voor het meespelen in ieder geval. Jullie ook veel dank naar de studio van Spraakmakers. Tot ziens. Tot ziens. Mooie dag nog. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Glenne. Iran dreigt met een preventieve actie tegen Israël als dat land de grondoorlog in gang zet in Gaza. En die berichten komen natuurlijk vlak voordat de Amerikaanse president Biden op bezoek komt in Jeruzalem morgen. En voordat dat het geval is, gaan de Europese leiders ook nog praten met elkaar aan het einde van de middag digitaal. Want Europa kampt met een verdeeld huis rondom de kwestie Israël. Ik ga praten met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO. Zo is Sven op 1. En zometeen natuurlijk ook nog het laatste nieuws met Michel Koenen. Ik wens u een fijne middag en morgen weer. Dit was een programma van KRO NCRV.